الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. صلى على سيدنا الشريف وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. دار اول این سوره مبارکه، سوره مبارکه نساء ذکر کردیم که در این سوره خداوند عز و جل احکام مختلفی بیان می فرماید. 14 تا دستور و حکم بودند که مربوط به رعیت بودند. رعایا باید اونها را رعایت کنند، چه مربوط به احوال شخصیه، چه مربوط به احوال خانوادگی و خانواده، و چه مربوط به احوال جامعه، شهر و محل زندگی، سیاست المدنیه. اون 14 دستور که قبلا خواندیم تا اینجا تمام شدند، اونها احکام رعیت بودند. بعد از اون 9 تا حکم از احکام سلطانیه بهشو میگند، احکامی که این احکام متوجه حاکم است، باید حاکمان رعایت بکنند، باید کسانی که در رأس مسند قدرت هستند رعایت بکنند. این احکام در آیات بعد شروع می شوند و این احکام بیان می شوند، گفته می شوند، انشاءالله خونده می شوند. اما در میان این دو بحث الله تعالی امر مصلح را بیان می فرماید. امر مصلح نماز است. نماز از عباداتی هست که رابطه بین عبد و معبود است. نماز انسان را تقویت می کند، نماز انسان را برای امتثال دستورات خداوند، بجا آوری دستورات خدای عزوجل آماده می کند، در وجود انسان آمادگی پیدا می کند. لذا در وسط این امر مصلح یعنی نماز بیان می شود و بعض شرایطی برای نماز که در نماز انسان با هوش و حواس کامل، با یکسویی، با استحضار، با خشوع، با خضوع، چیزهایی که مخل نماز هستند مثل مثلا سکر که عقل انسان را می پوشد. انسان کامل نمی تواند یک سو و یک جهت باشد، از اونها من می فرماید. خیلی چیزها هستند که انسان را در انسان تأثیر دارند، تأثیر منفی دارند، لذا در اون حالت مثلا حتی اگر انسان خواب دارد و خواب غالب هست، بخوابد بعد از اینکه خوابش تمام شد نماز بخواند، نه در صورتی که وقت نماز فرض مطلق نماز عرض می کنم. پس در حالت سکر الله تعالی می فرماید که نزدیک نماز نروید. گرچه شأن نزولی که برای آیه بیان می فرمایند تعدادی از صحابه بودند و آیه قرآن را اشتباهی خواندند، چون در حالت سکر بودند و هنوز حرمت شراب نازل نشده بود. الان قطع نظر از صحت و عدم صحت این واقعه، مفهوم آیه کلی هست، مفهوم آیه عمومی هست، مخصوص اون واقعه نیست. امروز هم این آیه مصداق دارد، امروز هم این خطاب برای من و شما هست. نه تنها سکر به اون مسکرات حرام اطلاق میشه، گاهی انسان یه چیزی استفاده میکند که انسان زیاد حواسش جمع نیست، مثلا دوایی استفاده میکند که گیچی میاره. حتی بعضی دواها شما دیدید که رویشون نوشته که بعد از اینکه این دوا را مصرف کردید رانندگی نکنید، خب چون خطر سازه، خطرناکه. لذا انسان وقتی که چیزی استفاده میکند که چنین حالتی دارد، مثلا نزدیک نماز با اون حالت سکر و نشگی و عرض کنم که حواس پرتی و پراکندگی نرود که چیزی درست چیزی را غلط بخوند. عرض کنم که لا اعبدو را اعبدو بخواند مثلا، عرض میکنم. اذا الله می فرماید یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ای مؤمنان نزدیک نماز نشوید در حالی که شما در حالت سکر و نشگی هستید. حتی تعلموا ما تقولون، حتی که بدانید چی میگویید، چی میخوانید، چی قرائت میکنید. ولا جنوبا، ای لا تقربوا الصلاه جنوبا، اینم عطف است بر گذشته و بر و انتم سکارا، شما در حالت جنوب نزدیک نماز نروید. الا عابری سبیل حتی تغتسلو، حتی تغتسلو با جنوبن مرتبط است، ولا جنوبن الا حتی تغتسلو، شما در حالت جنابت نزدیک نماز نروید حتی که غسل کنید، خودتون را پاک بکنید. هان در یک صورت استثناء الا عابری سبیل، مگر شما مسافر باشید. عابری سبیل چیه؟ مسافر. خب مگر در صورت سفر جایزه با جنابت انسان نماز بخونه؟ نه خیر، در حالت سفر در بیابان میسر نیست، آب میسر نیست، اونجا تیمم جایگزین است. چنانچه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می فرماید که من در سفر در غزوه جنوب شدم و آب نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم به من دستور دادن تیمم بگیرم. پس اونجا حتی تغتسلو برای اون نیست، اونجا تیمم هم میتونه جایگزین میشه. البته سفرهای امروزی که مطلق سفر مراد نیست، منظور اون سفری هست که آب میسر نباشد. و این کنتم مرضا او علی سفر، خب یک صورت الا عابری سبیل شد. الا عابری سبیل چیکار کند؟ میاد چیکار بکند؟ و همچنین و این کنتم مرضا، اگر شما مریض بودید، این توضیح الا عابری سبیل هم تو همین است، او علی سفر، یا اینکه شما در سفر بودید، او جاء احد و جاء احد هست. اینجا او به معنی چی هست؟ واو هست. در سفر بودید یا مریض بودید در حالی که جاء احد منکم من الغائط، شما یکی از شما از غائط آمد، از قضای حاجات دستشویی بزدلا. خب این دو صورت شد. اولا مستم النساء، یعنی که شما زنها را دست دید، زنها را دست دید. شوافع به معنی حقیقی میگیرند، لمس، دست زدن. اما احناف میگه معنی کنایی مراد است، دست زدن زنها کنایه از همخوابی هست. فلم تجدو ماء، آب نیافتید. فتیمم، پس ببینید اگر عابری سبیل بودید او علی سفر به اون معنی است یا مریض بودید. اما در این هر دو صورت او جا احدون، یعنی وجا احدون، قال الرازی وجا حتی لا یلزم المریض و المسافر التیمم بلا حدثی. اگر ما او را به معنی او بکنیم معنی چی میشه؟ مسافر، مریض و کسی که از دستشوی آمد، اینا تیمم بکنه. معنیش اینه که مسافر به هر صورت تیمم بکنه، چی بی وضو بود چی بی وضو نبود. مریض به هر صورت تیمم بکند، چی بی وضو بود چی بی وضو نبود. این که معنی نیست، بلکه معنی اینه که این مسافر و مریض از غائط آمد، یعنی وضو نداشت. این میخواست نماز بخونه، آب نبود، فلم یجد ماء فتیمم صعیدا طیبا. شما تیمم بکنید با خاک پاک. چطور تیمم؟ فمسحو، این فا تفسیریه هست. تیمم را تفسیر میکنه. چطور تیمم یعنی چه؟ چون تیمم معنی لفظیش هست قصد، اراده. مراد از تیمم این دوتا ضربه هست. فامسحوا بوجوهكم و ایدیکم، مس کنید چهره هایتان را، دست هایتان را. ان الله کان عفوا غفورا، کوتاهی ها ضعف ها را الله می بخشد. اون چی که گذشته است همانا الله عفو کننده هست و بخشاینده هست. اون چی که در گذشته بود الله می بخشد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضل السبيل. الله عز وجل زجر برای أهل الكتاب و علماء دين فروش و کسانی که دین خدا را کتمان میکردند، حقیقت و واقعیت را به مردم نمیگفتند، نسبت به اونها توبیخ می فرماید، زجر می فرماید. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، این الم تر استفهام است، اما استفهام تعجب، یعنی عجیبه. آیا ندیدی؟ یعنی واقعا جای تعجب داره. الى الذين اوتوا نصيبا، آنانی که بخشی از کتاب داده شده، نصیبی از کتاب. این استبعاد اول است، یعنی این را که بعید میداند، عجیب میداند. به دلیل چی عجیب است؟ به خاطر اینکه اینا بی سواد نیستند. اینها عرض کنم که به قول محلی جت نیستند. اینها اهل کتابند، سواد دارند، تحصیل کردند. اما یشترون الضلاله، زلالت را میخرند. بالهدا مقدر است، زلالت را میخرند در مقابل چی؟ هدایت. چطور میخرند زلالت را؟ امام زجاج که امام لغت است میفرماید المعنى یأخذون الرشا و یحرفون التورات. رشوه میگیرند، تورات را تحریف میکنند. فالضلالت هو هذا التحریف، همین تحریف کردن زلالته. ای اشتروها بمال الرشوه، با مال رشوه اون را خریدند. لذا الله می فرماید که و یریدون ان تضل السبیل. مرض اول زلال، مرض دوم ازلال. یشترون ضلال، زلال است. و یریدون ان تضل السبیل، مرض دوم است، ازلال است. و اینها می خواهند که شما از راه گمراه بشید، شما را هم از راه بیراه بکنند. اما الله عز و جل تسلی میده، هیچ کسی نمیتواند به شما ضرر برسند، شما را منحرف بکند. والله اعلم باعدائكم، الله بهتر میداند دشمنان شما را. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الله كافي است از نظر اینکه حامی شماست، و الله کافی است از این جهت که ناصر و یار و مددگار شماست. اما این شرارتی که برای یهود گفته شد، توضیح این شرارت، توضیح این زلالت، الله می فرماید من الذین هادو یحرفون الکلم، من به تبعیزی هست بعضی از این یهود، از آنانی که یهودی شدند، یحرفون الکلم، کلمات را تحریف می کنند از معانیشان، لفظن یا معنن، یا لفظ را تغییر می ده یا لفظ هست میگه مراد اینه، میگه مراد من در آوردی میاره. و یقولون سمعنا و عصینا، میگوین سمعنا، سمعنا، مطلب اینه، ما قبلا در سوره بقره خواندیم، مطلب اینه که کلمات ذو وجهین میگویند. یک جهتش اینه که ما صدای شما را، کلام شما را گوش میکنیم. عصینا نسبت به کفار نافرمانی میکنیم. یک معنیش اینه که به زبان میگن سمعنا، اما در دل و در عمل عصینا. واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمع هم ذو وجهین است، یعنی بشنوی کلام خیر، نشنوی کلام بد. ما در من عرف خودمی میگیم بد نبینی، بد نشنوی. غیر مسمع همینه، بد نشنوی، همیش خبرهای خوب بشنوی. اما هدفشون چی بود؟ برعکس بود. واسمع یعنی بد بشنوی، غیر مسمعین خوب نشنوی، اونا برعکس اراده می کردند. وانظر ها و راعنا، راعنا می گفتن، راعنا هم ذو وجهین است، اینا تمام جملات ذو وجهین است. راعنا به معنی خوبش، رعایت ما بکن، ملاحظه ما را بکن. اما راعنا از رعونت است، به معنی حماقت، کودن، یا چوپان. راعینا لین به السنتهم، لین حال است از ضمیر یحرفونه، یحرفونه تحریف میکردن، در حالی که چی؟ زبان خودشون را منحرف میکردند. لی دور دادن را میگن، کج کردن را میگن، کج میکردن زبان خودشان را. و طعنم فی الدین، و طعنه میزدند یعنی مسخره میکردند، تمسخر هدفشون بود. الله عز و جل باز هم ترغیب بیان میفرماید برای همین بدبخت ها، برای همین ضدی ها و انادی ها. الله می فرماید ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر بجای اون کلمات اونها می گفتن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت می کنیم، اطاعت کردیم، و اسمع سخن ما رب بشنو، و انظرنا بجای راعنا، و انظرنا رعایت ما بکن، لکان خیرا لهم و اقوام، بهتر بود برای آنها. و اقوام فی نفسه، این کلمه کلمه راستر و برابرتری هست، اما اینطور نمیگن، چون خدا اینها را نفرین کرده، خدا اینها را لعنت کرده، اینهایی که ملعونند بر هدایت و بر صراط مستقیم قرار نمیگیرند. ولکن لعنهم الله بکفرهم، بسبب کفر و عناد آنها، تمرد آنها، الله آنها را لعنت کرده. فلا یؤمنون الا قلیلا، اینها ایمان نمی آورند مگر اندک. بس این توبیخ بود، این سرزنش بود برای اهل کتاب، و حال دعوت اهل کتاب، ترغیب اهل کتاب، ترغیب به سوی توحید، تخویف دنیوی هم تو این ترغیب هست. یا ایها الذین اوتوا الكتاب، ای کسانی که کتاب داده شدید، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، شما ایمان بیاورید به اون کتابی که ما نازل کردیم. این کتاب که شما را تکذیب نمی کند، این کتاب کتاب شما را، تورات شما را تایید می کند. مصدقا لما معكم، تصدیق کننده آن کتابی است که همراه شماست، یعنی تورات. شما ایمان بیاورید قبل از این که به عذاب ما گرفتار بشید، قبل از این که فرصت و مهلت از دست شما بره. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، قبل از این که ما، اصل طمس میگن تخته کردن را، مسخ کردن را، مسخ بکنیم ما چهره هایی را، چهره ها یعنی عذاب خداست، چهره مسخ میشه، بر چهره هیچی نیست، به جای اینکه چشم و گوش اینجا باشه پشت. فنردها على ادبارها، برگردانیم اونها را بر پشت، یعنی انسان چهرهش مسخ میشه. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا اینکه ما اونها را نفرین بکنیم، لعنت بکنیم، همانگونی که ما لعنت کردیم اصحاب السبت را. لعنت و نفرین اصحاب السبت چی بود؟ به چی تبدیل شدن؟ قرده، میمون. و کان امر الله مفعولا، امر الهی، منظور از امر الله این الف لام، این اضافت، اضافت عهدی هست، یعنی این نوع عذابهایی که خدای عز و جل امر می کند و دستور می ده، اون شدنی هست، یعنی هیچ برو برگشت ندارد. لذا دست بکشید، اولا از شرک دست بکشید، بعدا از بقیه راهای گمراهی و راهای اضلال، گمراه کردن مردم دست بکشید. در اینجا الله عز و جل توبیخ می فرماید که شرک را خدا نمی بخشد، چون یکی از عمده مریضی های اهل کتاب شرک بود. الله می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، همانا الله مغفرت نمی کند اینکه شریک گرفته بشه با الله. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، می بخشد الله ما دون آن، غیر از آن، برای هر کسی که بخواهد. و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، هر کسی با الله شریک بگیرد، همانا این انسان افترا گفته بر الله، گناه بسیار بزرگی. اما این اهل کتاب طوری صحبت میکنن از ما پاکتر نیست، از ما عابدتر و زاهدتر نیست. الله عز و جل بر این خودخواهی و خودستایی زجر و توبیخ بیان میفرماید. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خبر داری اونهایی که خودشون را تزکیه میکنن، پاکی خودشون را اعلام میکنن، چی میگفتن؟ نحن ابناء الله و احباء، فرزندان خداییم، به معنی همون محبوبان خداییم، برگزیدگان خداییم. الله میفرماید که بزرگی به ادعا نیست، پاکی به خودستایی نیست، کسی خودش را تعریف بکنه، خودش را پاک اعلام بکنه. بل الله یزکی من یشاء، الله پاک میگردانه کسی را که بخواهد. و اصل اینه که خدا پاکیش را، خدا تزکیه و تقویش را تعریف بکنن. ولا یظلمون فتیلا، شما به اندازه فتیل هم مورد ستم واقع نمیشوید. فتیل به اون نخی میگویند یا نخکی میگویند که بسیار ظریف و ضعیف است، در شکم خسته خرما است. خسته خرما سه تا جزء دارد که در قرآن ذکر شده. یک خرمای را شما در نظر بگیرید، بالخصوص خرمایی که خشک باشد. وقتی که خستش را در میارید یا هستش را، یک پوشی دارد، غلافی دارد تو اون پوش است که اون پوشش بسیار ضعیف و ضعیف است، اینطور با انگشتانت میتونی پودرش بکنی. اون اسمش است قطمیر، تو قرآن آمده قطمیر. لا یملکون ما یملکون من قطمیر. خداوند به خدایان باطله میگه که اندازه قطمیر همینا ملکی ندارند، یعنی قطمیر بیارزشه، هیچ که اونا نمیخوره میندازه. دوم، پشت این هسته خرما یک سوراخکی هست، اون را امروز هم شاید آیه برسیم بخوانیم، اون را میگن نقیر. اون سوراخ را که خیلی کوچک است نقیر میگن. سوم همین فتیل، فتیل میگن در اون شکمه، شکم و شکافی که در خسته خرما هست یک نخکی هست، نخ بسیار کوچیکی، هم مثل همون پوش است، مثل قطمیر است، اون را فتیل میگن. یعنی اون در زبان عرب در کوچیکی و در حقارت و در عرض کنم که بی ارزش بودن مثال بود. لذا الله میفرمه به اندازه همون فتیل هم بر اینها ظلم نمیشه. بله، انظر کیف یفترون علی الله الكذب، ببین چگونه افترا میگویند بر خدای عزوجل، افترای دروغ را. افتراشون چی بود؟ بدترین جنایت ها را میکردند، پس خودشون را محبوبان خدا، نحن ابناء الله و احباؤه میگفتند، میگفتند لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، وارد بهش میشه فقط یهودی، مسیحی میگو فقط مسیحی. اینا افتراها هستن، این ادعاهای کلان کلان، ادعاهای دروغین. الله میفرماید انظر کیف یفترون علی الله الكذب، ببین چگونه افترا میگوین بر الله، افترای دروغ. و کفا به اثما مبینا، کافی است از نظر گناه آشکار. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. الله میفرماید که بعضم استفهام تعجب است، واقعا عجیبه، دیدی اینها را؟ مشاهده فرمودی؟ اونهایی که بخشی از کتاب داده شدن، این زجر و توبیخ در میان این دونو احکام بر اهل کتاب است، که این اهل کتاب واقعا یکی از دردسرهای بزرگ بودند در ابتداء اسلام در مقابل رسول الله و مسلمین، و نمی گذاشتند که به زعم خودشون پیشرفتی حاصل بشه. اینا خیلی دسیسه کردند، خیلی توطئه کردند، برنامه ریزی کردند. یکی از برنامه ریزی هایشون همینه که در این آیه بیان شده. آیا خبر داری؟ دیدی آنهایی که بخشی از کتاب داده شدن، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان به جبت و طاغوت میارن. جبت یعنی بت، طاغوت قبلا ما خواندیم، جبت هم کل ما عبد من دون الله یکی از معانیش بود، طاغوت هم کل ما عبد من دون الله، اما جبت میتونیم اینجا به معنی بت کنیم تا تکرار بشه، و طاغوت هر ما عبد من دون الله. ببین اشاره به واقعی هست که این واقعه نمیتونه مورد خاصی این آیه قرار بگیره، یکی از مصادیق است. از این نوع اتفاقات امروز هم خیلی اتفاق میفته. اصل واقعه را بیان بکنم تا آیت را بفهمید. گروهی از یهودی ها سرداران یهود مثل حویی بن اخطب، که حویی بن اخطب سردار بنو نذیر بود، بعد از این که بنو نذیر خیانت کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا را جلاوطن کرد، آمد حویی بن اخطب، بعضی رفتن به شام این سردارش و بعضی آمدن به خیبر. ملای کلانشان، ملای بزرگشان کعب ابن اشرف ملعون بود، لذا اینها با هم یه هیئتی درست کردن از خیبر، میخواستند که بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریک بکنن مردم را و لشکری به راه بندازن، چنانچه همون لشکری که در جنگ خندق آمد مدینه را محاصره کرد همینا خلق کردن، همینا با تحریکات خودشون ایجاد کردن. خلاصه اینها آمدن به مکه پیش سرداران مکه، پیش ابو سفیان و بقیه بزرگان قریش، گفتند که روز به روز این شرایط مسلمان ها، شرایط ما بدتر میشه، مسلمان ها دارن به پیش میروند، وگر اینها به حال خود رها بشوند در آینده برای ما درد سرساز میشد، لذا ما باید چیکار بکنیم؟ ما از کنم خدمت شما باید با هم اتحاد داشته باشیم، متحد باشیم و بریم کار اینها را یکسره بکنیم. اونها اول اینا را باور نکردند، مشرکین مکه باور نکردند، گفتن خوش شما به ما بگید که ما مسیر من بهتر است یا مسیر اونها، ما بر حق هستیم یا اونها، ما بهتریم یا اونها. اونها قطع رحمی میکنند، اونها بین پدر و پسر جدایی ایجاد میکنند، ما صله رحمی میکنیم، ما خدمت حاجیا میکنیم، ما اینجا تمام مسافران میان شربت میدیم، ستو میدیم، سویق میدیم. و بعد اینا گفتن نه شما بهترید، شما نسبت به اونا خیلی بهتر هستید. وی انسان وقتی که تعصب انسان را و چشم انسان را، گوش انسان را کر و کور بکنه، انسان حق را میشناسه، حق را میدونه، ولی شرک و خرافات را بر حق ترجیح میده، به خاطر منافعش، به خاطر زد، به خاطر عناد. لذا اینا تایید کردند. حتی در بعضی روایت های تفسیری هست که به بت‌های اونها تعظیم هم کردند، احترام هم گذاشتند، تا اینکه توجه اونها را جلب کنند. و قدرت خدا اینها با اونها رفتند، آخر معاهده کردند، به استار خانه کعبه همه خود را آویزان کردند و اونجا سوگند یاد کردند، جایی که همه بت‌ها بودند دیگه، تعظیم بت‌ها همین بود، اونجا با هم سوگند یاد کردند. یکی از مفسرین نوشته که قربان صبر خدا برین که اینا آمدند به خانه خدا، به مرکز توحید و به استار خانه خدا خودشون را آویزان کردند و از خدا میخواهند بر علیه بهترین بنده خدا. الله عز و جل همون جا هم اینها را تار و مار نمی کند، اینها را الله تعالی آتشی بر اینها نمی فرستد، ولی الله عز و جل همه چیز را از روی حلم و حکمت انجام میده. لذا اینها رفتند و به خاطر اینکه مشرکین را با خود متحد بکنند، هم عقیده بکنند، رفتند و دین و مسلک شرکی اونها را تایید کردند، نسبت به مسلمان ها ترجیح دادند. بنده این را عرض کردم که آیه را مفهومش را عمومی بکنیم، به خاطر اینکه امروز هم خیلی از مسلمان ها هستند وقتی که میخواهند بر علیه یک گروه دیگه میخواهند که تخت و تاز بکنند، میروند با غیر مسلمان ها متحد میشند، با یهود و نصارا همراهی میکنند، با کمونیست ها همراه میشند. و به حتی اونها را تایید میکنند. این مسلمان ها، مسلمان هایی که تعلیم یافتگان همون ها هستند، مسلمان هایی که در واقع تحصیل کرده های دانشگاه های اونها هستند. غرب زدگی هست و افکار الحادی تو سرشون هست، میروند و هی تحریک میکنند یهود را، نصارا را، اروپا را، امریکا را، روسیه را، بر علیه بقیه مسلمان ها، بر علیه مجاهدین، بر علیه مؤمنین، بر علیه به هر حال اهل توحید که اینا تندرو اند، اینها اغتشاشگرند، اینها فتنه اند، اینها فلان اند. لذا تو برادر مسلمانت را میزنی و با یک کافر، با یک مسلمان متحد میشی، با یک کافر تو مسلمانی و متحد میشی تا اینکه قدرتت را بیشتر بکنی. لذا این آیه میتونه به اینها هم اشاره داشته باشه. الله می فرماید الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، آیا خبر داری از آنانی که بخشی از کتاب یعنی علم کتاب داده شدند، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اینها ایمان دارند به ایمان می آورند به بت، یعنی بت را تایید می کنند و همچنین طاغوت را، هرچی که غیر از الله عبادت بشه. ببین طاغوت عالم سو هم است، مثل کعب ابن اشرف، کسی که بر علیه حق و اهل حق. ما یکی از تفسیرهای طاغوت را در مقدمه خواندیم. علماء سو هم طواغیت هستند، پادشاهانی که دعوای خدایی و ادعای خدایی می کنند هم طاغوت هستند. لذا همه اینها طاغوتا. و یقولون للذین کفروا، میگویند به کسانی که کفر کردند یعنی به مشرکین، به کفار، هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، این مشرکین اهدا بر هدایت بیشتر هستند، من الذین آمنوا سبیلا، از مؤمنین. سبیلا یعنی از نظر راه، از نظر روش، از نظر طریق. الله می فرماید اولائک الذین لعنهم الله، نتیجه این افراد را الله لعنت کرده، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هر کسی که الله او را لعنت کند تو هرگز برای او نصیری نمی بینی، یار و یاوری نمی بینی. لذا انها را الله عز و جل ملعون قرار داده. ام لهم نصیب من الملک، زجر بر اهل کتاب. اینا چرا با مسلمانان اینقدر حسد دارند؟ الله می فرماید اینا اصلا خودشون چی دارند؟ آیا بخشی از ملک دارند؟ ملک خدا به دست اینهاست؟ اگر به دست اینها بود اینا اینقدر بخیلند؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، در این هنگام به مردم به اندازه نقیر هم نمیدن. نقیر یعنی همون سوراخه که پشت هسته خرما را پر از آب بکن، چقدر آب داره، همون اندازه هم به مردم نمیدند. ام يحسدون الناس، یا اینکه سبب مخالفت، بعضم زجره اینه که حسد میکنن با مردم یعنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم، علی ما آتاهم الله من فضله، بر آنچه که خداوند به ایشون داده از فضل خودش. اونا ناراحت بودند که تا به حال این قریش مکه و اهل مکه نه حکومت داشتند نه نبوت، نه حکومت داشتند و نه نبوت، اینا از کجا آمدند و به این جایگاه رسیدن؟ می دیدن روز بروز جایگاه اسلام را، مسلمین را و جایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بالاتر می رفت، عاشقان بیشتر می شدند، سرفروشان به اصطلاح بیشتر می شدند و پیشروی بیشتر می شد. لذا از این می سوختند، حسود بودند، یهود بدترین حسود. لذا ام یحسدون الناس، آیا به این خاطر حسد میکنند که علا ما آتاهم الله من فضل، خداوند بیشون از فضلش داده. خدا به پیغمبر چی داده بود؟ نبوت و بعد حکومت. اونجا در مدینه طیبه حکومت اسلامی را پایریزی کردن، ترتیب دادند. الله می فرماید خب این پیغمبر مگر از اولاد ابراهیم نیست؟ از احفاد اسماعیل نیست؟ ما پدرانش را دادیم، نبوت دادیم، همه چیز دادیم، این چیز غریبی نیست، چیز عجیبی نیست. الله می فرماید فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم و حکمت، حکمت یا نبوت یا حکومت. ای آل ابراهیم الذین هم اسلاف محمد صلی الله علیه و سلم، آل ابراهیم که اسلاف محمد بودند، اونها را ما دادیم. پس به محمد که دادیم از همون نسل. و انه لیس ببدع، این چیز جدیدی نیست. ان یؤتیه الله مسلما اوتی اسلافه، که خدا به این بده اون چیزی که به اسلافش داده، این جدید نیست، این چیز تازه ای نیست، خدا داده بهش. لذا الله می فرماید فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، ما به آل ابراهیم کتاب و نبوت دادیم. و آتیناهم ملکا عظیما، ما به آنها ملک عظیم دادیم. اما الان اهل کتاب دو گروه هستن، نه؟ فمنهم من آمن به، از این اهل کتاب کسانی هستن که به اون پیغمبر ایمان دارن، مثل ابن سلام و اعوانه و تلامذته. و منهم من صد عنه، بعضی هستن که باز می آیند از آن. صدر قبلا خدمت شما عرض کردم، هم لازم هم متعدی، باز می آیند یا دیگران را باز می دارند، در صورتی که متعدی بکنیم. خب اینهایی که باز می آیند و باز می دارند، تکلیفشون الله مشخص کرده، تخویف و خروی. و کفا به جهنم سعیرا، الله کافی جهنم از نظر اینکه آتش شعلوری هست و اون شعله آتش اینها را کافی است. ان الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم نارا، الله عز وجل نتیجه این حسود و این کافر را بیان می فرما، اینی که حسد می کند با نبی مکرم الله و کفر می کند. الله می فرماید ان الذين كفروا باياتنا، بدون شک آنانی که کفر کردند نسبت به آیات ما، سوف نسلیهم نارا، ان قریب ما آنها را داخل میکنیم در آتش، چنان آتشی نارن تنوین، آتش بزرگ. کلما نضجت جلودهم، هرگاه که پوست های اونها بسوزد، یعنی پوستشون، گاهی انسان وقتی ضربه میخورد بدن انسان دیگه چی میشه؟ بیحس میشه، بعد از اون ضربه معلوم نمیشه داره میزنه کسی. پوست هم وقتی که میسوزه دیگه از کار میفته دیگه، دردش نمیاد. الله میفرمه نه، ما به اونجا نمیگذاریم، به محض این که پوستش میسوزد یه پوست دیگه بهش میدیم. الله پناه بده. یعنی تنوع، تجدید در عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما تبدل میکنیم پوستی غیر از آن پوست، لیذوق العذاب، حکمت تبدیل، تا عذاب را بچشن، عذاب را خوب حس کنن. ان الله كان عزيزا حكيما، بدون شک الله عز وجل غالب هست و با حکمت است. این تخویف بود، تخویف که باشه تبشیر هم. گروهی بودن ایمان آوردن، گروهی بودن اطاعت می کنند. الله می فرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، ان قریب یا حتما آنها را ما داخل می کنیم در جنات، در باغاتی که جاری است از زیر درختان و کاخاش نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنات به صورت ابد و دائم میمانند و در اون جنات برای اونها همسرانی هست. لهم فیها ازواج مطهره، برای آنها در آن بهشت ازواجی هست مطهره، پاکیزه. بنویسید در سیرت و صورت، هم سیرتشون پاک، هم صورتشون پاک، هم اخلاقشون زیبا، هم ظاهرشون آراسته. و ندخلهم ظلا ظلیلا، ما آنها را داخل میکنیم در سایه های طولانی. ظلیل میگه خیلی سایه، منظور اینه که باغاتی که همش سایه هست، همش جای راحت است، جای خنک است، اون باغات مراد است. پس بعد از اینکه الله عز و جل برای اهل کتاب تخویف بیان فرمود، تبشیر هم برای مؤمنین، اونهایی که بر ضد و عناد نماندند و ایمان آوردند، تصدیق کردند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. از اینجا بخش دوم سوره شروع میشه. ما در بخش اول 14 تا حکم از احکام رعیت خواندیم، احکامی که مربوط و متعلق به ماها هست. از اینجا به بعد 9 تا حکم میخوانیم از احکام سلطانیه، احکامی که متوجه حاکم هست، حاکم باید اینها را اجرا کنند. اول اینکه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند شما را امر می کند که امانت ها را به اهل اونها بسپارید. وظیفه حاکم است که مسئولیت ها را که اونها در واقع امانت هند، وظائف را، مسئولیت ها را، عهده ها را، وزارت ها را، وزارتخانه ها را، استانداری ها را، فرمانداری ها را، هر چی که خادم ملت هستند، کسانی را به عنوان خادم بگمارند، کسانی را تعیین بکنند که اهل باشند، کسانی که صلاحیت داشته باشند، به اصطلاح ما شایسته سالاری باشد، نه اینکه قومگرایی، نه اینکه تعصب قومی، تعصب مذهبی، مذهبگرایی، بلکه بر اساس شایستگی باشد. این آیه از مفسران نقل است که خاص است در رابطه با ولات مسلمین، چنانچه علامه قرطبی فرموده قال علی ابن ابی طالب و زید ابن اسلم و شهر ابن حوشب و ابن زید، سیدنا علی کرم الله وجه و این بقیه مفسران، همه اینها گفتند که هذا خطاب لولات المسلمین خاصتا. این خطاب، خطابی هست مال ولات مسلمین، کسانی که در رأس مسلمین هستند، حکومت مسلمین به دست اونهاست، پادشاهند، رئیس جمهورند. این خطاب الله متوجه اونهاست که عهده ها را، مناصب را بر اساس ملیت، بر اساس ملیگرایی، قومگرایی، از کنم که مذهب گرایی و تقسیمات دیگری که هست تقسیم نکنید، بلکه شایستگی را نگاه کنید، اهلیت را نگاه بکنید. بسا حکومت ها هستند که مثلا به دست یک خانواده اند، به دست دو تا خانواده اند، یک خاندان، لذا یک خاندان سلطنت داره، همه وزیر وزرا، همه عهده های مهم، همه مسئولیت های مهم مال خودش، بقیه ملت جایگاهی ندارد، بقیه ملت محلی از اعراب ندارد. بسیاری هستند که مثلا تعصبات به خرج میدهند، تعصبات یا قومی یا بعضی تعصبات شهرستانی. گاهی میبینیم یه جایی مسئولی هست از یک شهرستانی، تمام مسئولین رده پایین را از همون شهرستان میاره. گویی بقیه هیچ جایگاهی ندارن، هیچ استعدادی ندارن، هیچ شایستگی ندارن. هرچی که شایستگی مثلا خداوند داده به اهل همین شهرستان داده، بقیه هیچ. لذا یک بعضی ها از یک قوم خاصی بقیه را هیچ جایگاهی نمیدهند، بعضی از یک مذهب خاصی، مذاهب دیگه برن بشینن ذکر کنن تو مسجد. لذا این تعصب، این عرض کنم که خشکی و این تنگ نظری را الله عز و جل رد می فرماید. الله می فرماید بر اساس شایستگی باشد، بر اساس اهلیت باشد، تقسیم مناسب، تقسیم عهده‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و اینها، همه این کارها بر اساس چی باشد؟ بر اساس اینکه کسی که شایسته باشد، اهلیت داشت. ان الله یأمرکم، ای حاکمان، ای کسانی که زمام امور به دست شماست، ای کسانی که کارهای مردم را شما رتق و فتق میکنید، بالا و پایین میکنید، خداوند عز و جل چهار روز به شما یک موقعیتی داده، یک فرصتی داده، شما از این موقعیت و فرصت به نحو احسن، به نفع ملت، در جهت رضای مولا کار بکنید. شما فقط خودتون را نبینید، فقط قوم خودتون را نبینید، فقط هم مذهب خودتون را نبینید. اینجا شما تخصص را، کاردانی را و لیاقت را، شایستگی را ببینید. لذا الله می فرماید این قانون اول هست برای سلطان، برای یک حاکم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند به شما دستور میده، به شما امر میکنه امانت ها را، مسئولیت ها را به اهلشون بسپارید. یکی از مسئولیت هایی که این آیه در رابطه با اون نازل شد و معمولا اون شأن نزول را بیان میفرمایند، در رابطه با حضرت عثمان هست، عثمان شیبی، عثمانی که کلیددار خانه کعبه بود. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست هجرت بکنه و میخواست که داخل خانه کعبه نماز بخونه، خیلی بد برخورد کرد با رسول الله، توهین کرد، بی احترامی کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم میخواستن به مدینه تشریف ببرن، با خونسردی تمام فرمودن یه روزی میاد که این جایگاه، این کلید به دست من خواهد بود. این تعجب کرد، این انسانی که هیچ پناهگاهی ندارد، این جایی ندارد، این انسان چنین ادعای کلانی میکند بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما خود عثمان میگه به دلم نشست، این مرد که با این اعتماد به نفس سخن میگوید، این چیزی میدوند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شدند، دستور دادن کلید را بیارید، بت ها را بیرون کردند، نماز رفتن خواندند، بعدن این آیه نازل شد. این آیه که نازل شد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم عثمان را خواست، گفت که چه انتظاری داری از من؟ دیگه یه روزی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم بد برخورد کرده بود، دست و پایش می لرزید، بدنش می لرزید، اما گفت که اخ کریم و نبی صالح، او کما قال. این انتظار را دارم که برادر معززی هستی و نبی صالح و خوب خدا هستی، لذا از من انتقام نمیگیری، با من بد برخورد نمیکنی. انتظار همین بود که باید این آدمی که یه روزی به نبی مکرم الله توهین کرده، این باید سرش از تنش جدا بشه. اما نه اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله این کار را نکرد، بلکه طبق این دستور کلید را به اهلش سپرد، گفت تا به حال کلیددار نسل و خاندان شما بود، چون مسئولیت ها بر اساس خاندانی بود اون زمان. خیلی مسئولیت ها امروز هم خاندانی هست، خانوادگی هست، فقط باید از همون خانواده باشه. لذا کلید را پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بهش داد، گفت که این کلید برای همیشه در برای شما میماند. تا امروز هم همون نسل است که کلیددار واقعی خانه کعبه و بیت الله است. لذا الله تعالی اینم می فرماید نسبت به کسی که الله جایگاهی بهش داده، قدرتی داده، موقعیتی داده که انتو ادو الامانات الى اهلها. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، ای حاکمان هرگاه داوری کردی بین مردم داوری به عدل بکنید، در داوریتون داوری به عدل بکنید، پارتی بازی نکنید، پول را نگاه نکنید، پست و مقام فرد را نگاه نکنید، عدل و حقیقت را نگاه بکنید، ظلم نکنید. ان الله نعم ما يعظكم به، این ترغیب به سوی تعمیل هست، به سوی عمل کردن است. الله بسیار زیباست آنچه که وعظ می کند شما را، بسیار موعظه زیبایی برای شما بیان می فرماید. این موعظه زیبا را آویزه گوشتون بکنید و بر این عمل کنید. ان الله کان سمیعا بصیرا، بدون شک الله شنواس و بیناست، الله هر چیز را می شنود، هر چیز را می بیند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این عدل است، تشریح عدل بنویس. الله فرمود ان الله ها ان تحکموا بالعدل، ای حاکمان به عدل فیصله کنید. فیصله به عدل چیه؟ تشریح اینه، اطاعت خدا، اطاعت رسول الله، کتاب خدا را حاکم کردن، سنت رسول الله را حکم قرار دادن. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنان اطاعت الله کنید و اطاعت رسول الله کنید، و اولی الامر منکم، و همچنین اطاعت اولی الامر بکنید. اولی الامر بسیاری از مفسران نوشتند حاکمان صالح، حاکمان عادل، حاکمانی که الله عز و جل اونها را در رأس امور قرار داده، شما از اونها اطاعت کنید، فرمان ببرید، سرپیچی نکنید، دستورات قوانینی نظمی که اونها دارن برای شهر شما، برای کشور شما، برای زندگی شما، اونها را درست جا بیاورید. و بعضی گفتند اولی الامر مراد علماء صالح هستند، علماء ربانی هستند، از اونها شما اطاعت کنید. لذا امروز شما مسائلی را میخواهید بدانید، مسائلی را میخواهید راهنمایی بگیرید، یا تو قرآن هست، یا تو سنت هست، یا از علماء راهنمایی بگیرید، از علماء بپرسید، یا از هر راهی که علماء میگویند در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، یا اینکه حاکمان، البته در از هر دوتا ما تا زمانی اطاعت میکنی که دستورات اونها، قوانین اونها در جهت چی؟ معصیت نباشد، در جهت خلاف دستور الله نباشد. اگر در جهت معصیت باشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ مخلوق اطاعت نکنید در صورتی که معصیت خالق است. مثلا حاکم اولی الامر، ما بگیریم پادشاه، پادشاه به ما میگه که آقا زنهای شما حق ندارن تو خیابون که میان با حجاب باشند، با نقاب باشند، با مقنعه باشند، باید سرهایشون لخت باشد، میخوان حجاب را بردارن، اینجا دیگه ما اطاعت نمی کنیم. حاکم میگه مثلا جوانها نیان تو مسجد، اینجا هیچ کسی از اونها اطاعت نکنه. لذا باید در مسائلی اطاعت باشد، در مسائلی که در اون مسائل نافرمانی خالق ما نباشه. گاهی حاکم شاید انتظار داشته باشه ما بعضی از مسائل مذهبی را، مسائل فقهی را نادیده بگیریم، یه چیزی از ما انتظار داشته باشه که از نظر فقه ما جایز نیست. لذا در اینجا اطاعت نیست، اطاعت فقط در اون جایی که با دستورات شریعت تضادی نباشد. لذا الله می فرماید فإن تنازعتم فی شیئن، اگر با هم اختلاف داشتید. بعضی از مفسران گفتن اختلاف بین حاکم و رعیت مراد است. حاکم از شما یک انتظاری دارد، شما رعیت میگی نه ما این کار را نمی کنیم. خب اختلاف بین حکومت و ملت اتفاق افتاد. ببینید قرآن چی میگه، ببینید رسول الله چی میگه، ببینید که دستور شرع چیه. و بعضی میگویند که مردم، عموم مردم اگر با هم اختلاف داشتن، این مردم اختلاف روی قنات هست، روی زمین هست، روی معامله هست، روی مسائل خانوادگی هست، ببرید اینها را به شریعت پیش خدا و رسول. دستور خدا و رسول در این رابطه چی هست؟ اگر ایمان داری، اقتضا ایمان اینه که برگردانیم. ما میتونیم هر دو تفسیر را بکنیم، چه اختلاف بین رعایا بود، بین خود مردم بود، مردم اختلافات خودشون را طبق دستور الله و سنت رسول الله حل کنند، یا اگر اختلاف بین حاکم و بین مردم بود، همین اختلافات به همین صورت باید چی بشه؟ حل بشه. لذا الله می فرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر شما نزاع کردید، شما با هم اختلاف داشتید در چیزی، فردوه الى الله والرسول، شما برگردانید آن را به سوی الله و به سوی رسول، یعنی به کتاب الله مراجعه کنید. قرآن چی میگه، سنت و احادیث رسول الله چی میگن. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این مقتضی است، این میطلبد که شما این کار را کنید. اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید، ذالک خیر و احسن تأویلا، این بهتر است برای شما در دنیا، و احسن تأویلا و زیباتر است از نظر تأویل، یعنی از نظر نتیجه در آخرت، از نظر بازگشت به آخرت. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. حال الله عز وجل اشاره می فرماید به یکی از همین نوع اختلافات، یکی از همین نوع اختلافاتی که به جای اینکه این اختلاف را ببرند پیش الله و پیش رسول الله حل کنند، به حل کردن خدا و رسول الله قانع نمیشند و چیکار میکنند؟ میبرند که طاغوت برایشون حل بکنه، میبرند که عالم دین فروش حل بکنه، میبرند ملای خود فروخته و دین فروش برایش حلش بکنه. اینجا الله عز و جل میفرماید، زجر میفرماید، توبیخ میفرماید این فرد را. اشاره هست به واقعی که اختلافی بود بین یک منافق به نام بشر، بشر منافق، و یک یهودی. یهودی با وجودی که ایمان نداشت، ولی از عدل اسلام، به عدل اسلام یقین داشت، به عدالت رسول الله صلی الله علیه وسلم و حقانیت رسول الله و اینکه ظلم نمی کند، به عدل فیصله می کند یقین داشت. اما به ملای خودش اعتماد ندارد. خیلی هستند به ملاهای خودشون اعتماد ندارند، به دیگران اعتماد دارند. لذا این گفت این یهودی که ما میریم پیش پیامبر اسلام، میریم اختلافی بود، اختلافمون را اونجا حل می کنیم. اون منافق گفت نه، پیش کعب ابن اشرف میریم. کعب ابن اشرف همین ملای دین فروش یهودی که الان خواندیم اوتو نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، بدبخت به خاطر اینکه بر علیه رسول الله تحریک کند و حسود بود، رفت و مشرکین را و دین خرافاتی مشرکین را هم تایید کرد، گفت شما هستید، هدایت هست، بر هدایت بیشتری هستید. اما یهودی گفت نه، کعب را میشناخت، اعتمادی نبود، میدونست که کعب با چند درهمی خوب فیصله میکنه، لذا قبول نکرد. بالاخره اون منافق، بشر منافق، آماده شدند رفتن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. خدمت رسول الله که رفتند، از رسول الله خواهش کردند که فیصله بکنند. رسول الله وقتی که حرف دو طرف را گوش کردند، به این نتیجه رسیدند که حق با یهودی است، به نفع یهودی فیصله کرد، بر علیه اون مسلمان نما فیصله کرد، بشر منافر. بعد از اینکه از محضر رسول الله خارج شد، اون گفت من هم قبول نمی کنم و فیصله رسول الله را رد کرد. گفت که باید پیش عمر بریم، بزرگ مردی هست و اون خوب فیصله می کند. اون منافق بدبخت به این تصور بود که عمر رضی الله تعالی عنه چی هست؟ اشداء علی الکفار، با کفار خیلی مشکل داره و گروه خونش با کفار اصلا نمیخوره. لذا میگفت که اون به محض اینکه ببینه من مسلمانم، به ظاهر مسلمان بود و این غیر مسلمان یهودیه، بر علیه فیصله میکنه، این را محکوم میکنه، حق را به من میده. به این امید، غافل از اینکه عمر رضی الله تعالی عنه اولین وصفی که در عمر و بارزترین وصفی که در عمر رضی الله تعالی عنه بود، عدالت بود، عادل بود. تمام مخالفان عمر رضی الله تعالی عنه، اونهایی که شما گاهی میخوانید، گاهی میبینید، گاهی میشنوید که با عمر مخالف هستند، هیچ وقت اینها نتونستند در زندگی عمر، در خلافت 10 ساله سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، کوچکترین ایرادی از نظر عدل بگیرند. بگه اینجا عمر بی عدالتی کرد، اینجا عمر نابرابری کرد. هرگز تا حالا کسی انگشت نگذاشته به این فیصله عمر، به این کار عمر که اینجا اشتباه کرد، اینجا ظلم کرد. لذا عمر رضی الله تعالی عنه نماد عدل و عدالت بود. اما عمر طبیعتاً خیلی دشمن کفار بود، لذا به این امید این منافق گفت میریم پیش عمر. یهودی چاره‌ای نداشت، میخواست به حقش برسه، گفت باشه میریم. رفتم پیش عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اما یهودی این زرنگی را کرد، وقتی که منافق ادعا کرد، یهودی این زرنگی را کرد، پیشاپیش به عمر رضی الله تعالی عنه اعلام کرد که ما پیش پیامبر شما رفتیم، ایشون فیصله کرده، ولی این آقا قبول نداره، میگه ما باید فیصله شما را. عمر گفت همین طور رفتی پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ اون منافق گفت بله رفتیم، ولی شما مسئله ما را حل کنید. گفت خوبه، پس من حل میکنم. عمر رضی الله تعالی عنه رفت شمشیر را آورد، زد سرش را، جدا کرد، کشت او را و گفت که هر کسی که فیصله رسول الله را قبول نکند، فیصله عمر همینه در حقش. اون منافق با افرادش، با قوم و قبیلهش، با پارتیش بود، اینها همه لرزه براندام شدن، همه ترسیدن و از اونجا آمد خدمت رسول الله شکایت کردن، شکایت عمر رضی الله تعالی عنه را کردن و گفتم ما هدف بدی نداشتیم یا رسول الله که پیش عمر بریم و فیصله شما را قبول نکنیم. الله عز و جل این آیات را نازل فرمود و گویا این آیات تایید می کند این عمل کرده حضرت عمر را. حتی منافقین می خواستند که دیه بگیرند، خونبها بگیرند، اما به اونها دیه هم داده نشد. الله می فرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. زجر بر منافقین، این متعلق با یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول است. ربط این آیه، خداوند فرمود اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنید، این اطاعت خدا که فیصله رسول الله را تو قبول نمی کنی؟ آیا دیدی اون انسانهایی را که فکر می کنند انهم آمنوا بما انزل الیک، آنها ایمان آوردن به آنچه که نازل شده به سوی شما، و ما انزل من قبلک، و آنچه که نازل شده قبل از شما، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها میخواهند که فیصله بکنند داوری ببرن پیش طاغوت، داوری خودشون را ببرن پیش طاغوت. تحاکم یعنی دو نفر برای حکمیت پیش طاغوت برن. طاغوت کیه؟ کعب ابن اشرف. عرض کردم طاغوت به معنی علماء سو هم می آید. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینها امر شدن که نسبت به طاغوت کفر کنند. یا کل ما عبد من دون الله، این ملا هم میخوان مردم او را تعظیم کنند، اینم طاغوته. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواهد این انسان ها را گمراه کند، گمراهی بدور از حق. الله میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، هرگاه به اینها گفته میشه بیایید به سوی قرآن، به سوی آنچه که الله نازل کرده و بیایید به سوی رسول. منافق یهودی گفت بریم پیش پیغمبر. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین را میبینی که باز میدارن از شما باز داشتنی، یا باز می آیند، هر دو معنی لازم و متعدی. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاؤوک، چرا الان می آیند پیش شما؟ فکیف معنیش هست چگونه، ولی به معنی چرا هست، چگونه، چرا وقتی که به اونها می رسد مصیبتی، منظور قتله، قتلی که توسط عمر فاروق رضی الله عنه انجام گرفت. این قتل هم به خاطر چیه؟ به ما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کرد خودشون، به سبب آنچه که دستهای اونها تقدیم کرده. پس چرا وقتی که کشته میشه به خاطر کاری که کرده، ثم جاو که بعدم پیش شما میان، یعنی قومش، قبیلهش، اطرافیانش، چرا اول قبول نداشتند و میایند؟ چه سوگند دروغ. یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما که پیش عمر رفتیم اراده دیگه نداشتیم مگر احسان. منظور ما اخلاص، احسان یعنی اخلاص، اخلاص داشتیم. و توفیقا به خاطر موافقت که بین هر دو فیصله یکی بشه. اما الله عز وجل رد می فرماید نه، اینا تو دلشون چیزی دیگه. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا کسانی هستن که الله از ته دل اینها خبر دارد. لذا ای پیغمبر فاعرض عنهم، از اینها اعراض کن، وعظهم، اینها را موعظه کن. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به اونها بگو فی انفسهم، نفس اینجا به معنی تنهایی است، تنهایی به اونها بگو، در حق اونها بگو، قولا بلیغا، سخن بلیغ، سخنی که اون سخن به اونها برسه، حق مطلب به اونها برسه. لذا اینا هیچ حقی دیگه ندارند، عمل کرد خودشون بوده، جزای سوء عمل خودشون را اونها دیدند. و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، منافقین دو تا اشتباه داشتند، یکی مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی عدم تدارک، یعنی بعدا جبران نمی کردند. الله عزوجل می فرماید قبلا که با رسول الله مخالفت کردی، الان بیا جبران کن، بیا توبه بکن، بگو غلط کردم، از خدا برای من معذرت خواهی بکن، اینطور به پیغمبر خدا بگو. اما اینها نمی گویند. الله می فرماید و ما ارسلنا من رسول، ما نفرستادیم هیچ رسولی را، الا لیطاع باذن الله، مگر برای اینکه مورد اطاعت واقع بشه باذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اینه که تدارک نمی کنن، رد اشتباه دوم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر آنان زمانی که ظلم کرده بودن به خودشان، جاؤوک، می آمدم پیش شما فاستغفر الله، از الله معافی می طلبیدن، از الله مغفرت می طلبیدن، و استغفر لهم الرسول و هم رسول برای اونها از الله معافی می طلبید، لوجد الله تواب الرحیم، البته می یافتند الله را توبه پذیر و مهربان، می یافتند الله را مهربان، توبه اونها را می پذیرند. ولی اینها نه، اینها رفتن که عمر رضی الله تعالی عنه به ضرر یهودی فیصله بکند، به این تمع رفتند. بله، بعضی از اهل خرافات از این آیه استنباط می کند، استنباط استمداد از قبور انبیاء. ما می تونیم از قبر و صاحب قبر استمداد کنیم. چی بگیم؟ بریم بگیم بر قبرش ای پیغمبر خدا، یا به رسول الله بگیم یا رسول الله شما برای من از خدا بخشش بخواه. به چه دلیل؟ میگه اینجا خداوند فرموده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر اینها زمانی که بر خود ظلم کردن پیش شما می آمدن، خب الان پیغمبر نیست، ما کجا بریم؟ به قبر پیغمبر بریم، اونجا بریم. فاستغفر الله، اونجا از خدا هم خودشون معافیت می طلبیدم، و استغفر لهم الرسول، رسول برای اونها معافیت می طلبید. یعنی اونجا به قبر قرار بگیرند، خطاب بکنه شما را که ای رسول برای ما از خدا معافی بطلب، لوجد الله تواب الرحیم. پس میگه آیه قرآن به ما گفته بریم پیش رسول، بر قبر رسول، و از آن حضرت صلی الله علیه و سلم بخواهیم که برای ما از خدا مغفرت بخواهد. اما خدمت شما عرض کنم که اینها این آیات را نفهمیدند. همه علما بالاتفاق بر این عرض کنم این تفسیر را دارند که این در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی وقتی که آن حضرت حیات دارد بیایند از آن حضرت بخواهند که برایشان دعا کنه، چنانچه صحابه همیشه می آمدند برای مقاصد مختلف، برای باران می آمدند، برای یکی برکت در مال و تجارت، یکی برای کاری دیگه، از پیغمبر دعا می خواستند که یا رسول الله دعا بفرمایید برای ما، پیغمبرم دعا می کرد. لذا این مربوط به حیات است، بعد از وفات نیست، به دلیل اینکه بعد از وفات شما نمیتونید در هیچ روایتی و در هیچ اثری ببینید که یکی از اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده باشد و به پیغمبر بگوید که یا رسول الله شفاعت من بکن، سفارش من بکن، برای من معافی بخواه. اگر چنین چیزی بود، اونهایی که سلف ما هستند، اونایی که در خیر القرون بودند، اونها از رسول الله چنین چیزی میخواستند، اونایی که حرصشون بر کار خیر، بر طاعت و عبادت، بر دعا و نیایش هزار برابر ما بود، اونها میخواستند چنین چیزی. اونها وقتی که نخواستند معلوم میشه که چنین چیزی وجود ندارد. و عبارتی که در مقدمه هم برای شما خواندم از مسائل اربعین شاه محمد اسحاق رحمه الله هست، از اولاد شاه ولی الله رحمه الله، ایشون می فرماید که حق آن است که انکار فقها عام است، به زبان فارسی کتابش، که فقها به صورت عموم جایز قرار نمی دهند از آن که استمداد از قبور انبیا کنند یا از قبور غیر ایشان، همه جایز نیست. کسی بیاد از قبر پیغمبر یا از قبر غیر پیغمبر استمداد کند، همه جایز نیست. چنانچه از عبارت دیگر کتب فقها که در این جواب ایراد کرده می شود واضح خواهد گردید، کتاب مسائل اربعین شاه محمد اسحاق. بنابر این تفسیری که انسان از خود بیاورد، تفسیر بالرأی، این تفسیر اعتبار ندارد. خب الله عز وجل فرمود اینها بیاند و چیکار بکنن؟ پیش شما برای حکمیت، پیش شما برای داوری، پیش طاغوت نرند، پیش علماء سوء نروند. و باز الله عز وجل می فرماید اینا تا اون زمان مؤمن هم حساب نمی آید که شما را به عنوان داور قرار بدن و هر فیصله که کردید در دل اونها کوچکترین ارز کنم که اشکالی نسبت به اون فیصله نباشد. الله می فرماید فلا و ربک لا یؤمنونا. الله عز و جل سوگند یاد می کند، سوگند به رب تو، فلا و ربک لا یؤمنون، اینها ایمان ندارند. فلا بعضی گفتم فی الحال و لا یؤمنون فی الاستقبال، فعلا هم ایمان ندارند، در آینده هم ندارند ایمان. حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، حتی که شما را حکم و داور قرار بدن در آنچه که اتفاق افتاده بین ایشان. و بعد از اینکه شما داوری و فیصله کردید، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس نیابند در وجودشان، در نفسهایشان حرج. حرجا تفسیر روح المانی نوشته شکن، شک حتی نکنند، دلشون تنگ نباشد از آنچه که شما فیصله کردید. و یسلمو تسلیما، تسلیم بشن، تسلیم شدنی ظاهرا و باطنا اینها چی بشن؟ تسلیم بشن. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، اینها چقدر ناسپاسند، اینها چقدر ناشاکرند. ببین خدای عزوجل چه احکام آسانی، چه دستورات زیبایی صادر فرموده. الله می فرماید که این لطف احسان من می طلبد که اینها از من و از دستورات من و از کلام من و نبی من کاملا اطاعت بکنند. ببین بر اینها احکام شاق نازل نکردم مثل یهود، که یهود اگر گناهی می کردند برای توبه باید خودکشی می کرد، باید کشته می شد. لذا اون احکام سخت را ما بر اینها نازل نکردیم، اینها با یک توبه نصوح میتونند گناهانشون معاف بشه. لذا چرا اینها ناقدرند؟ الله می فرماید ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما می نوشتیم بر آنان ان اقتلوا انفسکم، اینکه خودتان را بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا از شهر و کاشانه خودتان خارج بشید، ما فعلوه الا قلیل منهم، این دستور را انجام نمیداد مگر تعداد اندکی از آنان که مؤمن کاملا. ولو انهم فعلوا ما یوعظون، اگر اینها انجام بدهند آنچه که موعظه می شوند به آن، لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، نتیجه اطاعت این بهتر است برای آنها و اشد تثبیتا، از نظر ثبات ثابت قدمی برای آنها چی هست؟ قویتر و شدیدتر و سختتر است، قویتر است. اگر این کار را می کردن به هر حال به نفعشون بود، اون وقت این نتیجه دنیاوی بود، در دنیا یعنی اونها ثابت قدم تر می ماندند. و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در این هنگام ما می دادیم به آنها از جانب خودمان اجر عظیم و پاداش بزرگ. و لهدیناهم صراطا مستقیما، ما آنها را راهنمایی کردیم به صراط مستقیم، به راه راست اونها را ما راهنمایی میکرد. علا ای حال، این بود اون فیصله که رسول الله کردن و نپذیرفتن و نتیجه قبول نکردن. و من یطع الله و الرسول، حال خدای عزوجل بشارت بیان میفرماید برای اونهایی که اطاعت میکنن، بشارت برای اونهایی که فیصله رسول الله را قبول میکنن، حرف رسول الله را به سر و چشم قبول دارن، اونها را الله بشارت میده که اینها همراه با انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین هستند. همچنین در تفسیرها می آید که صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی اظهار نگرانی کردند. رسول الله گفت چرا ناراحتید؟ گفت یا رسول الله، ما تو این دنیا در خدمت شما هستیم، اما در اون دنیا جایگاه والایی دارید، چنان مقام عظیمی دارید که ما به اونجا نمی رسیم، لذا ما از این ناراحتیم که ما در بهشت شما را نمی بینیم. الله این آیه را نازل فرمود. ببینی ابن جریر و ابن کثیر فرمودن قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله، اصحاب گفت یا رسول الله، ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا، کاش ما در دنیا از شما هیچ وقت جدا نمیشدیم. فانك لو قدمت رفعت، چونکه شما وقتی اونجا تشریف ببرید مقام شما رفیع عالی هست. رفعت فوقنا بالای مقام ما فلم نرك، ما شما را نمیبینیم. فانزل الله ومن يطع الله والرسول، ابن جرير ابن كثير. لذا الله می فرماید و من یطع الله و الرسول، هر کسی الله را اطاعت کند و رسول را در زندگی خودش اطاعت کند، دو اصل کتاب الله سنت رسول الله، این دو تا را اگر بخوای اطاعت کنی، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نتیجه آخرت، فَأُولَئِكَ اِنْ گُرُوْ مَعَ الَّذِينَ، در بهشت همراه با آنهای خواهند بود که انعم الله علیهم. بیاد یه روایتی افتادم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطاب میکند به ما امتیها که ای مردم، من در میان شما دو چیز میگذارم، اینی ترکت فیکم الثقلين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما ابدا، تا زمانی که شما به اینها چنگ بزنید، متمسک باشید، محکم با دست بگیرید، شما هرگز گمراهی به سراغ شما نمیاد. اون دو چیز چی هستند؟ دو نوع روایت است، کتاب الله و سنتی، کتاب الله و عطرتی. کتاب الله و سنت من، یا کتاب الله و عطرت من. عزیزان ما، عطرت من را تفسیر میکنم به اهل بیت، یعنی شما دو چیز داشته باشید، قرآن کتاب خدا را و اهل بیت را، یعنی محبت اهل بیت یا اطاعت اهل بیت. بر ما ایراد میگیرن که این سنتی را شما درست کردید. ما میگیم در کتاب های ما، در روایت های ما هر دو هست، کتاب الله و سنتی هم است، کتاب الله و عطرتی هم است، هر دو درسته. ما معتقدیم عطرت هم به معنی سنته. عطرت هم به معنی چیه؟ اهل بیتی که بر اهل بیتی که بر مسیر الله باشند، بر سنت رسول الله باشند، منظور تقلید اون اهل بیت است. اینجا بحث فقط بحث محبت نیست، بحث اطاعت است، بحث فرمانبری است. الان اون چی که ما میگوییم برای تاییدش تمام آیات الهی، یکی از اون آیات همین و من یطع الله و الرسول، کسی اطاعت میکند از الله و رسول، هر جا اطاعت الله کتاب الله و رسول سنت رسول الله، پس هر جا کتاب الله و سنت، اطیع الله و اطیع الرسول، و من یطیع الرسول فقط اطاع الله. هر جا شما بگردید این آیات را 10 تا 20 تا آیه پیدا می کنید در تایید کتاب الله و سنتی هست، و در تایید این تفسیر که ما میگیم کتاب الله و عطرتی هم به معنی سنتی است. قرآن را نگاه کن، قرآن شفاف بیان کرده همه چیز را. لذا الله می فرماید و من یطع الله و الرسول، هر کسی اطاعت کند الله و رسول را، یعنی به کتاب الله و به سنت رسول الله محکم چنگ بزند. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نتیجه اخروی، این انسان ها همراه با آنهایی هستند که انعام فرموده الله بر آنها، با آنها هستند. این نتیجه اخروی است. مع الذین بنصف الجنه، کجا با آنها هستند؟ در بهشت. ای هم معهم فی دار واحده و نعیم واحد، اینا با اونها در یک دار هستند، در یک مجموعه هستند، نعمتهایی هستند که واحد هستند. یستمعون برؤیتهم، یستمتعون برؤیتهم، همیشه از رؤیت اونها لذت میبرند. والحضور معهم، و از حضور و توفیق داشتن در کنار اونها لذت میبرند. لا انهم یساوونهم فی الدرجه، این نیست که اینها با از نظر درجه با انبیا با صدیقینی که میشن، نه، مع الذین بحث میت است، همراهی است. اولا درجات که اینجا بیان شده چهار درجه است، سه تاش کسبی، یکی وهابی است. نبوت را انسان نمیتونه کسب بکنه، بر عبادت بکنه بکنه تا به نبوت برسه، نه خیر، نبوت را نمیتونه کسب بکنه. اما ستای دیگر را میتونه، صدیق بودن، شهید بودن، صالح بودن. لذا الله میفرماید معیت اونها نصیبتون میشه. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این انسان ها، این افرادی که اطاعت الله و سنت رسول الله میکنند، اینها در بهشت همراه آنهایی هستند که الله نعمت فرموده بر آنان. من النبیین، من بیانیه هست، بیان انعم الله علیهم هست. من النبیین و صدیقین، از انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین، اینها با اونها همراه می شوند. و حسن اولئک رفیقا، الله می فرماید چه زیباست رفاقت اینها. واقع زیباست انسان تو بهشت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، اهل مجلس ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشر مبشره، صحابه ای که حب اونها تو ریشه های قلب ما هست، اینایی که ما از پدر و مادر بیشتر دوستشون داریم، اونایی که ما از جانمون اونها رو بیشتر دوست داریم، اونجا ما برای ابدالآباد با اونها باشیم، چقدر زیباست. لذا الله این مجدل داده، واقعا مجدل بزرگی. و حسن اولئک رفیق، این رفاقت بسیار زیباست، این همراهی بسیار زیباست. الله عز و جل نصیب من شما بگرداند. ذلک الفضل من الله، الله می فرما این معیت و این فضل که معیت و همراهی اونهاست از جانب الله است. و کفا بالله علیما، الله کافی است از این جهت که الله علیم است، الله همه چیز را می داند. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، احکام سلطانی بیان می شدن. اولین حکم سلطانی را خواندم، عرض کردم نه تا هستن. اولین که امانت ها را به اهلشون بسپارید، و هرگاه که می خواستید داوری کنی بین مردم، ای حاکمان، داوری به عدل بکنید، داوری به انصاف بکنید. و دومین حکم اینه که خدای عزوجل می فرماید شما مؤمنین همیشه آماده باش باشید، اسلحه به دوش، برای جنگ بروید. اینم کار حاکم است که تجهیز بکند، آماده بکند رعیت را، ملت را برای مبارزه با دشمن. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، خذوا حذرکم، شما حذرتون را بگید. حذر معنی لفظیش را اگر بخوایم پیدا بکنیم به معنی احتیاط است، حفاظت کردن است. اما مراد اینجا چیه؟ اینجا مراد اسلحه هست. خذو حذرکم ای عدتکم من السلاح، قاله مقاتل وهو مروی عن ابی جعفر روح المعانی. عدتکم یعنی آمادگیتون را از اسلحه، اسلحه جنگی برای خودتون آماده بکنید، تسلیحات. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. الله می فرماید پس شما بروید به جنگ، ثبات یعنی دسته دسته، گروه گروه. ثبات میگن دسته از 3 نفر را تا 10 نفر را، 5 نفری، 6 نفری، 7 نفری، 9 نفری، اینا ثبات. گاهی اقتضا میکنه ما اینطور جدا جدا بریم، گاهی همه با هم، نفیر عام، او انفروا جمیعا، یا همه بروید. لذا این دستور دیگری هست برای حاکم که حاکم باید رعیت را، ملت را برای جهاد و برای مبارزه با دشمنان اسلام آماده کند. همه نوع اسلحه را، تجهیزات را حاکم چی بکند؟ آماده داشته باشد. بهترین اسلحه را که بکار برده میشه، پیشرفته ترین اسلحه را آماده بکند. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. پس این حکم دوم سلطانی هست که یک حاکم باید به فکر دفاع باشد، به فکر حفاظت باشد، به فکر احتیاط باشد. و ان منکم لمن لیبطئن، باز هم زجر برای منافقین. الله می فرمه بعضی از شما اونهایی هستن که لمن لیبطئن. بطیء به معنی دور رفتن، دیر رفتن، اما یا کند بودن. اما اینجا مراد اینه که شما خودتون را از رفتن به جنگ باز می‌داری یا مردم را باز می‌داری. این لمن لیبطئن به معنی لازم هم میتونه باشه، به معنی متعدی هم میتونه باشه. یعنی خود را باز می‌دارد، خود را مانع میشه نمیره، یا اینکه دیگران را مانع میشه. تفسیر کبیر گفته المراد منه المنافقون کانوا یثبتون الناس عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. مراد از این منافقین هستن که مردم را مانع میشدن از رسول الله، میگفتن نرید پیششون. پس لمن لیبطئن مانع میشوند، جلوگیری میکنند، از دور نظارگر هستن، نگاه میکنند که جهت آب را، مسیر آب را، یعنی به منافع و به غنیمت ها نگاه میکنند. الله میفرماید فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً، اگر به شما مصیبتی برسد، شکستی برسد، ضرر و زیانی برسد، قال قد انعم الله علی. این منافقی که از دور تماشاگر است میگوید هم به تحقیق الله بر من انعام کرد، اذ لم اکن معهم شهیدا، زمانی که من نبودم با آنها حاضر. میگه الحمدلله، شکر خدا که من حاضر نبودم، و الا منم کشته میشدم. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن، الله می فرماید اگر به شما فضلی از جانب الله برسد، لطفی از جانب الله، مثلا فتحی، ظفر، غنیمت، موفقیت، ليقولن، اون وقت چی میگویند؟ مقوله میاد اما در وسط جمله معترضه، گویی که اصلا با شما هیچ نوع آشنایی ندارند، که لم تکن بینکم و بینه موده، گویا بین شما و بین اون هیچ نوع دوستی و مودتی از قبل نبوده. چه میگویند؟ یا لیتنی، این مقوله لیقولن هست، میگویند کاش من بودم با اونها، کنتو معهم، مگر تو غریبه بوده چرا همراهی نکردی؟ فافوز فوزا عظیما، من رستگار میشدم رستگاری بسیار بزرگ. الله عز و جل می فرماید که این منافقین همیشه مانع هستند، دیگران را هم نمی گذارند، اما بندگان مخلص من به خاطر دین باید ایثار بکند، باید عرض کنم که جان بده، تن بده، همه چیز را بر طبق اخلاص بگذارد. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باید بجنگن در راه الله، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، آنهایی که می خرن زندگی دنیا را در مقابل آخرت می فروشن. ببخشید، یشرون اینجا به معنی یبیعون هست. قبلا خدمت شما عرض کردم که یشرون شرا از ازداد است، هم به معنی خرید میاد هم به معنی فروختن میاد. بئس ما اشتروا به، سوره بقره خواندید، بئس ما باعوا به. اینجا هم یشرون یبیعون، یعنی این سرفروشان، این کسانی که سر به کف هستند و برای هر نوع ایثار و مجاهدت آماده هستند، اینایی که یشرون الحیات الدنیا، این زندگی دنیا را می فروشن، نمی خواند. چی می خواند؟ بالآخره، در مقابل زندگی دنیا چی می خرند؟ آخرت را می خرند. الله می فرماید که باید اینها در راه الله بجنگند، این سرفروشان، این جانبر کفان. و من یقاتل فی سبیل الله، نتیجه شهامت، هر کسی بجنگد در راه الله، فیقتل، پس کشته بشه، او یغلب، یا که غالب و پیروز بشه، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ان قریب ما به او اجر و پاداش عظیم میدهیم. ما به او چی میدهیم؟ اجر و پاداش عظیم. لذا وظیفه این هاست، اونهایی که جان برکفند، اینها باید برند در راه خدا. و باز الله عز و جل حکم سوم سلطانی را بیان می فرماید، یکی دیگر از دستورات و یکی دیگر از احکام سلطانی این هست که باید حاکم مسلمان به فکر مظلومان باشد، به فکر ستم دیدگان باشد، اون مظلومانی که در دارالکفر اسیرند. این آیه گرچه در رابطه با مسلمانان مظلوم در مکه مکرمه بود، اون زمان مکه دارالکفر بود، هنوز فتح نشده بود، اونجا افرادی اسیر بودند، افرادی که شب و روز تمنا داشتن ما بتونیم از اینجا خارج بشیم، الله عز و جل می فرماید شما باید ترتیبی بدید، ترتیب جهاد، تا بتونید که این مظلومان را نجات بدید. علت مشروعیت جهاد در اسلام دو چیز است، یکی اعلاء کلمت الله لتکون کلمت الله هی العلیا، کلمت الله هی العلیا، دوم معاونت ضعفا، به خاطر اینکه ضعیف چی بشه؟ کمک بشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، در زمین فساد میشد، ظلم میشد. پس مجاهد که جهاد میکند برای نجات چیه؟ برای نجات مظلوم است. امروز متاسفانه مسلمانان در بسیاری از بلاد اسیر هستند، ولی این حاکمانی که در خواب خرگوشی نه، در خواب لاک پشت رفتند، هیچ وقت بیدار نمیشند، هیچ وقت نمیخوان بفهمند. این همه ستم میشه، دیروز بر مسلمانان بوسنی بود، امروز بر مسلمانان میانمار است، فردا بر مسلمانان جای دیگه. این همه ظلم میشه، این همه ستم میشه، این همه جنایت میشه، نسل کشی میشه. عرض کنم دریغ از یک اعتراض، دریغ از یک انتقاد و تهدید. اگر همه مسلمان ها، همه کشورها اسلامی جمع بشن و به کفار بگن، به این کمونیست هایی که بودایی هایی که به مسلمانان ظلم می کنند در میانمار، در برمه، بگویند که اهل میانمار اگر شما بیشتر از این برادران و خواهران ما را شکنجه دادید، ما همه کشورها به شما حمله می کنیم، یا حداقل شما را تحریم می کنیم، یا یک صدای بلند می کردند، مظلوم از این شرایط خارج می شد. لذا وظیفه حاکم است، وظیفه یک حکومت اسلامی است که هر جا مظلومی هست باید ازش دفاع بکنه. متاسفانه حکومت های اسلامی امروز هر یکی سیاست های خودشون را میبرند. حاکمان هر یکی با یکی از ابر قدرت ها متحد شده و نگاه میکنه اونها چی میگویند. اونها راضی هستن برای محکومیت ما یا راضی نیستند. لذا این وظیفه را اکثر حاکمان کشورهای اسلامی امروز رعایت نمی کنند. امروز بدترین مظالم ستمها بر مظلومین روا داشته میشه و متاسفانه حاکمان اصلا باخبر گویا نمی شوند. لذا الله عز و جل ترغیب میده. حکم سوم سلطانی است: ای سلطان، ای حاکم، ای کسی که در رأس امور هستی، ای کسی که به دستت قدرت است، امکانات است، همه چیز داری، این موقعیت را رب به تو داده، از این موقعیت در جهت بندگان مظلوم رب دفاع کن. الله می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی شده شما را که شما در راه الله نمی جنگید، والمستضعفین من الرجال، در حالی که مستضعفان از مردان، و النساء از زنان، و الولدان الذین، و همچنین بچه ها نونهالانی که یقولون، اونجا التجا می کنند، اونجا دعا می کنند، می گویند ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، بار الها ما را بیرون کن از این قریه ای که اهل این قریه ظالمند، بر ما ظلم می کنند، مساجد ما را خراب می کنند، ما را زنده زنده می سوزانند، انواع ستمها را بر ما می کنند، وجعل لنا من لدنك وليا، بار اله قرار بده از جانب خودت برای ما حامی، پروردگارا برای ما عمری بیاور که از ما دفاع بکند. حامی به این معنی است کسی که از ما حمایت کند. وجعل لنا من لدنک نصیرا، بار اله از جانب خودت برای ما یاور و مددکاری بیاور. لذا این دعا را می کنند. الله می فرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اینجا خدای عز و جل ترغیب میده ما مؤمنین را که ما باید برای رضای الله بجنگیم، جهاد بکنیم با کفار، با دشمنان. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ببین نسب العین مسلمان و کافر و اون افق آیندهی که مسلمان برای خودش در نظر میگیرد اعلاء کلمت الله است، یقاتلون فی سبیل الله. اما کفار میخواند که شرک، طاغوت، کفر، نفاق غالب بشه. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کفار می جنگند در راه طاغوت، طاغوت هر معبود باطل. فقاتلوا اولیاء الشیطان، بجنگید شما با دوستان شیطان، با دوستان شیطان، اونهایی که طاغوت هست، شیطان همون طاغوت هست، شیطان پرستان، طاغوت پرستان، غیر الله پرستان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این وعده نصرت الهی است. الله وعده می کند که اگر شما از مکر شیطان، از نیرنگ شیطان، از توطئه شیطان می ترسید، توطئه شیطان چی هست؟ ضعیف است. الله عز و جل شما را کفایت می کند به شرط اینکه بیایید به میدان و از حق دفاع کنید. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه در آیات گذشته سومین حکم از احکام سلطانیه را که در اون حکم الله عزوجل دستور صادر فرمودن به خاطر نجات مظلومان به خاطر دفاع از مسلمانان گرفتار و مظلوم شما باید در راه الله بجنگید جهاد کنید اما هر وقتی که دستور جهاد صادر میشه مسلمان نماها کسانی که به ظاهر مسلمانند منافقین اینها نه خودشون میرند و نه دیگران را میگذارند تبلیغات اونها و شایع پراکنی های اونها باعث تضعیف روحیه میشه اکثرا در آیات و سوره هایی که بحث جهاد است تو اون سوره ها میبینی شما که خداوند یک دستور برای مبارزه با دشمنان صادر میفرماید در آیه بعدی بر علیه منافقان و بر علیه این مسلمان نماها زجر و توبیخ و سرزنش بیان میفرماید شان نزول این آیات را آنگونه که مفسرین نوشتن اینه که در زمانی که مسلمانان در مکه مکرمه تحت شکنجه بودند هر روز اذیت هر روز آزار هر روز کتک هر روز شکنجه لذا یک عقده خاصی نسبت به مشرکین نسبت به کفار در قلب مستضعفین و مسلمانان پیدا شده بود بعد از اینکه هجرت کردند به مدینه طیبه تشریف آوردند مسلمانهای مظلوم آسیب و اذیت دیدگان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دادند یا رسول الله اجازه بدهید که ما انتقام خود را از این ظالم ها بگیریم ما حمله بکنیم بزنیم اینها را آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که هنوز اجازه جنگ و جهاد با کافران از سوی الله عزوجل دریافت نکردم هنوز خداوند به من دستور نداده تا اینکه دستور صادر شد حال که دستور صادر شد به وقت جهاد به وقت مبارزه با دشمن منافقین کوتاهی کردند مسلمان نماها کوتاهی کردند الله عزوجل جزاز را برای منافقین بیان می فرماید که شما چرا اینقدر می ترسید از مرگ چرا اینقدر دل دادید به دنیا پس ببینید تفسیر صحیح همینه شما تفسیرهای دیگری هم خواهید دید که به ظاهر منافقین تقاضا کردن بعدن خداوند عزوجل که حکم را نازل که منافقین عقب نشینی کردن نخیر بحث تقاضا تفسیر صحیح و قول راجح اینه تا تقاضا کنندگان مخلصین بودند، کسانی که شکنجه دیده بودند. اما وقتی که جهاد لازم شد و فرض شد، اینها منافقین کوتاهی و ضعف از خود نشان دادن، خداوند توبیخ فرمود. الله می فرماید الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، آیا شما دیدید آنانی را که گفته شد به آنان کفوا ايديكم، دست نگه دارید؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به اون مستضعفین گفت فعلا شما دست نگه دارید، ما در صدد انتقام نیستیم، خدا دستوری نداده، فعلا شما به طاعت و عبادت مشغول باشید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، اینها پیش مقدمه های جهاد هستند، هم تمرین بدنی هم تمرین مالی. در نماز تمرین بدنی است به این صورت که همه با اقتدا به یک امام، به یک امیر اطاعت می کنند، از حرکات او، از سکنات او، او می ایستد می ایستند، او رکوع می کند رکوع می کنند. این نوع تمرین هست، نوع اطاعت و پیروی هست. و همچنین زکات بدهید، مال بدهید تا اقتصاد خوب بشه، اینا مقدمه جهاد هستند. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم، زمانی که لازم شد فرض شد بر آنان جهاد، در این هنگام گروهی از آنان یخشون الناس، الله می فرماید از مردم می ترسند. طبعا منافقین از مشرکین می ترسیدند، که خشیت الله او اشد خشیه، مثل اینکه انسان از خدا بترسه یا بیشتر از او، چنان از مخلوقات خدا می ترسیدند و اعتراض کردند منافقین. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، گفتم بار الها چرا بر ما جنگ نوشتی، چرا دستور جنگ دادی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را مهلت ندادی تا مدتی نزدیک. الله می فرماید به خاطر چی مهلت میخوایی؟ میخوایی تو دنیا چهار روز دیگه زنده بمونی، بهره بگیری، استفاده بکنی؟ این که در مقابل آخرت چیزی نیست. اگر نعمت های آخرت را، ما باید اینا باور کنیم، این چیزی که الله می فرماید، اگر نعمت های آخرت را می دیدیم، این لذت دنیا و متاع دنیا را فراموش می کردیم. این قرآن هست، باید باور کنیم. الله می فرماید قل متاع الدنیا قلیل، بگو متاع دنیا، بهرگیری در دنیا، استفاده و لذات دنیا بسیار اندک است، والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت بهتر است، اما برای متقی، کسی که عمل کرد خوبی دارد از نظر بقا و لذت، هم از نظر کیفیت لذت، هم از نظر زمان، دنیا زود گذر است. ولا تظلمون فتیلا، شما به اندازه فتیل مورد ستم قرار نمیگیرید. صبح عرض کردم فتیل اون نخکی را میگویند که در شکم هسته خرما است. و مطلب دوم در باره جهاد، شما به جنگ نمیرید میترسی کشته میشید؟ میگه جای دیگه نمیمیرید؟ میگه تو خونه مرگ نمیاد؟ اینما تکونو یدرککم الموت، الله می فرماید هر جا باشید مرگ شما را در می آید، به سراغ شما می آید. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه شما در قلعه های محکم استوار باشید، گرچه تیم های پزشکی شب و روز شما را چک کنند، مرگ می آید. و ان تصبهم حسنه، حال ادامه توبیخ و ادامه سرزنش برای منافقین، یکی دیگر از بدبختی های اونها این بود که اگر حسنه می رسید، غنیمتی، فتحی، موفقیتی، می گفتن این از طرف خداست. اما اگر شکستی، مشکلی، آسیبی، بدفالی می گرفتن به رسول الله، می گفتن از طرف تو است. الله می فرماید و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله، اگر به آنان حسنه می رسید، فتح و موفقیت، غنیمت، می گفته این از جانب الله است. و ان تصبهم سیئه، اگر به آنها سیئه می رسید، شکست، موت، قتل، یقولو هذه من عندك، می گفتن این از جانب تو هست. یعنی با هم سرگوشی می کردند. علامه علوسی قرطبی گفته با هم سرگوشی می کردند، می گفتن این به سبب بی تدبیری پیغمبر است، به سبب اینکه سیاست نداره، مدیریت نداره، هی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت می دادن. الله عز و جل در این را رد فرمود و فرمود که نخیر، نافع و زار الله است، همه چیز نعمت و نقمت همه از طرف الله. قل کل من عند الله، همه و همه از جانب الله است، هیچ چیزی بغیر از الله نیست که غیر از الله کسی بیاورد، بلکه لا خالق ولا مخترع سواه، فليس الامر كما زعمتم، فالله تعالى وحده هو النافع الضار، وعن ارادته تستر جميع الكائنات. هر چی که خدا بخواد همو میشه، با اراده الله همه کارها میشه. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. چی شده اینها را؟ حماقت قوم. چی شده که اینها نمی فهمن سخن را؟ لا يفقهون حديثا. حال الله عز و جل جواب تفصیلی را بیان. كل من عند الله، این که به دست خداست، اما دلیلش چیه؟ یک جا فتح، یک جا شکسته. الله خطاب میکند رسول الله را، ولی مراد همه امت است، مراد همه مسلمانان است، مراد همونهایی هستند که اعتراض میکردند. الله میفرماید ما اصابك من حسنه فمن الله، هر حسنه، هر خوبی، هر خیری که بهت میرسد از جانب الله است. و ما اصابك من سیئه، آنچه که به تو میرسد ای مخاطب، از سیئه، فمن نفسك، دلیلش عمل کرده خودت است. لذا هر جا عمل کرده شما مشکل داشته باشد، ضربهش را هم میخورید. پیامبر را الله تسلی میده، تو نگران نباش. و ارسلناک للناس رسولا، تو را ما به عنوان رسول فرستادیم. و کفا بالله شهیدا، الله کافی است از نظر گواه، قولا و عملا الله گواهی میده، همه چیز را الله میشنود، میبیند، میداند. لذا الله عز و جل چی میخواهد از بندگان؟ اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی رسول را اطاعت کند، همان اون در واقع خدا را اطاعت کرد. و من تولا، هر کسی اعراض کند، روی گردانی کند، جزا مقدر است. فلا تحزن، تو ناراحت نباش، تو غمگین نباش. چرا؟ فما ارسلناک علیهم حفیظا، این علت است بر جزای مقدر. ما شما را به عنوان حفیظ نفرستادیم، محافظ نفرستادیم، ما شما را به عنوان رسول فرستادیم، مبلغ فرستادیم. لذا چرا ناراحتی؟ تو که بلاغ را کردی، حق مطلب را ادا کردی. و یقولون طاعت، زجر دیگر و سرزنش دیگر بر سخن منافقی. اونا می گفتن طاعت، ای امرنا طاعت، کار ما اطاعت کردن از شماست، ما پیروی می کنیم، اما دروغ می گوین. فاذا برزوا من عندك، هرگاه که از نزد شما نها خارج می شون، ظاهر می شون، یعنی خارج می شون، بیت طائفة منهم غیر الذي تقول، شب می گذراند گروهی از اینها، یعنی رؤسای منافقین، غیر از آن چیزی که تقول، شما می گویید یا تقول آن طائفه می گوید. بعضی مفسرین گفتن تقول صیغه واحد مخاطب است، خطاب رسول الله است. یعنی این منافقین وقتی که می روند با بقیه سرکرده های خودشان، با اونها منشینند عمل کردشون غیر از اون چیزی است که تقول ای پیغمبر شما به اونها گفته بودید، یعنی از شما اطاعت نمی کنند. بعضی گفتن نه، تقول صیغه واحد مؤنث است و راجح است به طرف طائفه، یعنی این طائفه وقتی که می رود یک گروهی می رود غیر الذي تقول تلك الطائفه، اون چی که اینها گفتند، چی گفتند؟ طاعتون، امرنا طاعتون، اون چی که اینها گفتند غیر از اون عمل میکنن، اطاعت نمیکنن، اونجا دسیسه میکنن، اونجا توطئه میکنن، برنامه ریزی میکنن، اما غافل از این که خدا همه چیز را مینویسد. والله یکتب ما یبیتون، الله مینویسد، ثبت میفرماید آن مطالبی، آن توطئه هایی که اینها بر اون توطئه ها بیتوته میکنن، شب میگذرانن. لذا دستور العملی برای رسول الله، فاعرض عنهم، شما از آنان اعراض کن، شما به سمت سوء اینها توجه نکن، و توکل علی الله، دوم امکان در اونها ضرر برسانن، و توکل علی الله، شما بر ذات الله توکل کن، و کفا بالله وکیلا، الله کافی هست از نظر وکیل، از نظر کارساز بودن. افلا یتدبرون القرآن، بعد از این مطالب نغز و زیبا در قرآن، الله اهمیت تدبر در قرآن را بیان می فرماید. افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو كان من عند غير الله، اگر این قرآن از جانب غیر الله بود، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، میدیدند در قرآن اختلاف زیاد. اختلاف زیاد از سه جهت، اینم دو تفسیر داره، دو مفهوم داره. مفهوم اول که راجح تر است نظر شیخ ما همینه رحمه الله، اینه که می دیدند اختلاف بین مطالب قرآن و نفس الامر، بین مطالب قرآن و نفس الامر. مثلا قرآن در رابطه با یک موضوع، یک مطلبی بیان فرموده، عین همون چی که قرآن گفته همونه، واقعیت همونه. اگر خلاف مطالب و حرفهای قرآن با اون چی که در جامعه هست، اون چی که واقعیت است با اون فرق داره، بیارید این اختلاف را نشون بدید. مثلا قرآن هر پیشگویی میکند، پیشگویی همونطور در میاد. قرآن مجید هر آینده نگری میکند، درست در میاد. پس بین اختلاف میافتن بین چی؟ بین مطالب قرآن و بین حقیقت امر. این را که عرض کردم تفسیر راجحه علامه آلوسی، تفسیر خازن هم همینه نوشتن، به ان یکون بعض اخباراته الغیبیه کل اخبار عما یسره المنافقون غیر مطابق للواقع. مثلا بعضی از اخبارات غیبی قرآن، مثل اخبار از این بعضی چیزایی که منافقین را خوشحال می کند، اون مطابق واقع نمی شد، ولی می بینیم که نه، اخباری که منافقین را خوشحال میکنه، قرآن که میگه برعکس اونها، همونطور که قرآن میگه میشه. قرآن مثلا میگه که غلبت الروم، روم شکست خورد، فی ادنا الارض، در زمین نزدیک به شما، سرزمین حجاب، و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، بعد از این شکست در ظرف چند سال غالب میشن، پیروز میشن، همون میشه. قرآن میگه که روز به روز عرصه بر اونها تنگتر میشه بر مشرکین، و بلادی که تحت سیطره اسلام میاد روز بروز فراختر میشه. همینطور است، روز بروز همونطور میشه. قرآن میگه یک روزی اینها را خدا عذاب میده، شکنجه میده، یک روزی میاد شکنجه میشن. قرآن میگه این منافقین نفاقشون برملا میشه. یعنی هر چی که قرآن پیش بینی میکند با واقعیت امر چیه؟ یکی هست. پس اختلافی بین مطلب قرآن و بین واقعیت امر نیست. لذا این خدا می فهمه تدبر بکنن، اگر غیر از اون بود لوجدو فی اختلافا کثیرا. این تفسیر اول. تفسیر دوم که اگر این قرآن از جانب کسی غیر از خدا بود، بین مطالب خود قرآن چی اختلاف می یافتند، تناقض می دیدند، تعارض می دیدند، ولی هیچ نوع تناقض و تعارضی نیست و همچنین با کتاب های سابق. لذا الله می فرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، زجر دیگر و توبیخ دیگر بر منافقین. منافقین خیلی از خامی ها داشتن، خیلی کارهایشون خام بود، خیلی مشکلات داشتن. یکی از کارها خودشون را جز مسلمانان می دانستن، اما هرگاه یک خبری پیش اونها می آمد، یه اتفاقی می افتاد، حادثه‌ای که نباید از این خبر دشمنان با خبر بشند، یا حتی نباید دوستان با خبر بشند که امکان در خبر چنان خبری باشد که روحیه تضعیف میشه. خب به جای اینکه این خبر را بیاورند پیش چند تا از صاحبان عقل و درک، صاحبان درایت و فهم مثل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یا خدمت خود رسول الله بیارن به رسولت، این خبر را شایع میکردند، پخشش میکردند. لذا الله عز و جل این کار منافقان را هم نمیپسندند. اینن امروز اتفاقی میفته، مثلا یک اتفاق ناگواری، یک اتفاقی که به سبب این اتفاق دشمن شاد میشه، شما اگر میبینید فورا این را چی بکنید؟ مثلا این را فیلمش را بگیرید، تو فضای مجازی پخشش کنید، دشمن میبینه چقدر خوشحال میشه. این بی تدبیری است، این بدبختیه. باید انسان خبر را به خیرخواهان برساند، به اونهایی که الله به اونها فهم و درایت داده، اونها سبک و سنگین میکنند، اونها میدونند که چه چیزی مناسب است همگان بدونند، چه چیزی مناسب نیست. امکان داره یه چیزی باعث خوشحالی دشمن بشه، باعث تضعیف روحیه خودی ها بشه. لذا حتما باید انسان در رابطه با چنین مسائل، مثلا اخبار جنگ هست، فلان فرمانده کشته شد، فلان مثلا شکست اتفاق افتاد، باید این اخبار شایع نشه. هر چی که مناسب میدونه اتاق فکر مسلمان باید همون بشه، نه اینکه هر کسی از طرف خودش هر چی دوست داره به خاطر خود شیرینی همه جا منتشر بکنه. لذا الله می فرماید و اذا جاءهم امر من الامن، هرگاه پیش آنها خبری میاد، امری میاد از امن، امن مثلا غلبه ما، او الخوف یا خوف مثل مغلوبیت ما، ما اگر شهر دشمن را بگیریم به پیش بریم امنیت بیشتر میشه، دشمن چهار قدم دورتر میشه، اما اگر اونها پیش روی بکنند خوف دیگه. اذاعوا به یعنی اون را پخش میکنند. اذاعه انتشار. تفسیر بحر المحیط نوشته ان الرسول کان اذا بعث سریه، رسول الله هرگاه سریه میفرستاد جماعتی از مجاهدان، من السرايا فغلبت او غلبت، تحدثوا بذلك وافشوه ولم يصبروا، اگر این گروه یا موفق میشد یا ناموفق میشد دیگه منافقین صبر نمیکردن، فورا پخش میکردن. الله میفرماید نه این کار را نکنید. لذا الله میفرماید ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، اگر رد میکردند اون را برمیگرداندند اون خبر را به پیغمبر یا به اولی الامر کسانی که در رأس هستند از آنان، یعنی از رسول و از بقیه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، میدانستند کسانی که استنباط میکنند، برداشت و اجتهاد درست میکنند از میان آنان، اونا میدانستند چی کار بکنند. لذا اینا چرا خامگی میکنند و به همه جا منتشر میکنند؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته، بازم خداوند شما را دستگیری کرد، فضل کرد بر شما، اگر فضل الله و رحمت الله بر شما نبود، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، شما با شیطان را پیروی میکردیم مگر اندک. از خداوند بر شما لطف فرمود. به هر حال در میان بعد از این حکم سلطانی سوم که در این حکم دستور جهاد بود به خاطر نجات مظلومان دنیا از زیر سلطه ظالمان و کافران و مشرکان، در وسط چند تا زجر و توبیخ بر منافقین که اینها همونطور که عرض کردم همیشه موی دماغ هستن در راه جهاد. حال ادامه اون موضوع، توضیح بیشتر بر موضوع جهاد چون دستور جهاد الله داد. الله می فرماید فقاتل فی سبیل الله، پس بجنگ در راه الله. اول خداوند فرمود این اعاده همون است، میتونیم بگیم اعاده لبعد العهد است. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، لذا پس بجنگید در راه الله. لا تکلف الا نفسک، یعنی شما مکلف نیستید، تکلیف داده نمیشوید از سوی الله عز و جل، بر شما تکلیف متوجه نمیشه مگر مکلف خودت هستی، نسبت به بقیه مسلمان مکلف نیستی، اونها را فقط تشویق کن، تبلیغ کن، اونها را به سوی جهاد دعوت کن. و حرض المؤمنین، تشویق بفرما مؤمنان را هم برای جهاد. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، عسى به معنی چی هست؟ عرض کنم ترجیح هست، به معنی شاید هست، اما وقتی که عسى الله باشد، نسبتش به الله باشد، به معنی وعده میاد. عسى الله یعنی وعده خداست. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، وعده الهی است که باز بدارد جنگ کفار را از شما، یعنی اونا را جلوگیری میکنه به شرط اینکه شما به جهاد و به دستور جهاد عامل باشید. والله اشد باسا و اشد تنکیلا، خداوند سختتر است از نظر جنگ و سختتر است از نظر عبرت دادن به آنان. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها. خب ما خواندیم که الله عز و جل فرمود حرض المؤمنین، مؤمنین را هم تشویق کن. حال این تشویق را شفاعت حسنه می فرماید. بعضی هستند که تشویق می کنن برای جهاد، برای تبلیغ، برای دین، برای درس و تعلیم. بعضی هستند عکس این را تشویق می کنند. الله عز و جل هر دو را می فرماید. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، هر کسی که شفاعت بکند، سفارش بکند، به سفارش خوبی، مثل سفارش برای جهاد، مثل سفارش برای دعوت و تبلیغ، برای درس و تعلیم، برای نماز و تقوا، برای این شفاعت کننده و دعوتگر هم هست نصیب منها، یک سهمی از اون سفارش، یعنی هر چی که کننده می کند اجر و پاداش به این هم می رسد. اما و من یشفع شفاعتا سیئتا، هر کسی شفاعت سیئه می کنه، میگه بابا چرا بیکاری وقتت را تلف می کنی، میری با اینا چار ما میری، بیکاری خودت را به کشتن میدی، میری به جنگ، این شفاعت سیئه است. همیشه بنده عرض میکنم ما اگر توفیق نداریم، توفیق جهاد نداریم، توفیق تبلیغ نداریم، توفیق کار خیر نداریم، حداقل مانع نباشیم، تمسخر نکنیم، ایراد نگیریم، انتقاد نکنیم. بعضی میگه یه مشت آدم بیکار بی سواد، چرا شما که سواد دارین توفیق را نداریم؟ لذا الله می فرماید و من یشفع شفاعتا سیئتا، هر کسی سفارش سیئی بکند، بدی بکند، یکن له کفل منها، برای او هم بخشی از آن هست. و کان الله على کل شیء مقیتا، خداوند بر هر چیز محافظ است، نگهبان است، یعنی همه چیز را الله می بیند و تبلیغات را، تبلیغات خوب را، تبلیغات سو را، همه را الله می شنود. وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ. بظاهر آیه ارتباطی نداره، بحث سلام آمد. هرگاه کسی به شما سلامی میده، شما سلامی بهتر از اون بدید. او میگه السلام علیکم، شما بگو علیکم السلام و رحمت الله. او میگه السلام علیکم و رحمت الله، شما بگو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهتر از اون جمله دعایت بالاتر از اون باشه. همه مفسرین اینو نوشتن، این موضوع در باره سلام است. وقتی که در باره سلام، خب ما قبل چه ارتباطی داشت که بحث جهاد بود، دعوت بود، با ما بعد که بحث منافقین هست که همیشه سنگ اندازی میکنن در جهاد، با اونها چه ارتباطی دارد؟ به این خاطر شیخ ما رحمه الله اینجا میفرماید که منظور مطلق سلام نیست، بلکه مراد از این، ببین قبلا خداوند درباره دعوت فرمود، شما مردم را تشویق بکن به سوی جهاد، تشویق بکن به سوی دین. الان مردم را خطاب می فرماید، عموم را خطاب می فرماید که وقتی که این دعوتگران پیش شما می آیند، وقتی که جهادیون پیش شما می آیند و به شما سلام می گویند، شما جواب سلامشون را به نحو احسن بدهید. در مقابل دعوتگران است. یا اگر به تعبیر ساده تر عرض بکنم، وقتی که این مبلغین می آیند، دعوتگران می آیند، شما را دعوت می دن به سوی جهاد، به سوی تبلیغ، به سوی دین و نماز و تقوی، شما به نحو احسن پاسخ مثبت بدید. شاید خود کلمه سلام مراد نیست، بلکه چی هست؟ اجابت کردن است، لبه گفتن است، اون چیزی که اون انتظار دارد. مثلا انتظار دارد برای جهاد 1,000,000 تومان کمک کن، تو 2,000,000 کمک کن. او انتظار دارد شما 1 ماه همراهی کن، شما 2 ماه همراهی کن. به این معنی هم میتونه باشه. لذا الله میفرماید و اذا حییتم بتحیت، خطاب به رعیت است، چون بحث گذشته خطاب به حاکم بود، خطاب به رعیت است که هرگاه داعی جهاد آمد خوب برخورد کن، خوب پاسخ بده، خوب جلوش خودت را ظاهر کن. هرگاه که شما تحیه داده شدید، سلام گفته شدید با سلامی، فحیو به احسن منها او ردوها، سلام بده به بهتر از اون، یا حداقل به همون اندازه رد جواب سلامش را بده. یعنی هرچی از تو میخواهد برآورده کن. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، الله بر هر چیز حساب رس است، حساب هر چیز را الله محاسبه می فرماید. الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا. بحث جهاد بود، اما جهاد به خاطر چیست؟ اعلای کلمه الله، برای بلند کردن پرچم توحید، برای اینکه همه انسان ها بیان یک تاپرست بشن، برای اینکه فساد و فتنه شرک جمع بشه. لذا اصل هدف توحید است. در میان آیات جهاد بحث توحید میاد. الله لا اله الا هو مدعای اصلی است. الله ذاتی است که هیچ معبود لایق پرستش نیست الا هو، مگر او. این ایمان به مبدا است. لا یجمعنکم الى یوم القیامه، ای ایمان به معاد است. الله می فرماید لا یجمعنکم الى یوم القیامه، حتما شما را جمع می کند. الى تفسیر جلالین گفته فی یوم القیامه، الى به معنی چی است؟ فی است. شما را جمع می کند در روز قیامتی که لا ریب فیه، شکی در اون روز نیست. و من اصدق من الله حدیثا، سبحان الله، چه کسی صادق تر است از الله از نظر سخن؟ اینجا فرموده و من اصدق من الله حدیثا، در جای دیگه می فرماید و من اصدق من الله قیلا، کدوم قول، کدوم سخن، کدوم حدیث از سخن الله صادق تره؟ نیست، سخنی صادق تر از این سخن نیست. پس این صادق می فرماید لا یجمعنکم الى یوم القیامه، بترس، حتما این محقق میشه، شک نکن که این اتفاق میفته. فما لكم في المنافقين فئتين، چهار تا از نه تا از احکام، سه تا از نه تا احکام سلطانیه خواندیم، این حکم چهارم است. خداوند میفرماید چرا شما در رابطه با منافقین اختلاف دارید؟ در این حکم الله عزوجل دستور میدهد که با آن منافقانی که چی؟ با کفار همراه هستند بجنگید. من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم، شما هر جا که بحث جنگ با منافقین را خواندید در قرآن مجید، اونجا توجیهی از مفسرین شما خواندید. مثلا آیه هست یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین، ای پیغمبر با کفار بجنگ و با منافقین هم بجنگ. علما مفسرین توجیه میکنن جاهد الكفار بالسنان والمنافقین باللسان، میگویند پیغمبر با منافقین نمی جنگید، پیغمبر با فقط کفار می جنگید. لذا جاهد الكفار بالسنان، با شمشیر و نیزه بجنگ، والمنافقین باللسان، با منافقین با زبان بجنگ، یعنی اونها را سرزنش کن. ولی شیخ ما رحمه الله می فرمین طور نیست. الله عز و جل دستور جنگ با منافقین هم داده، با کفار هم داده. اما منافقین دو قسمت هم. از این آیه معلوم میشه که اون توجیه شیخ توجیه درستی است. منافقین دو بخشن. یک گروه از منافقین کسانی بودن که در مدینه، در شهری که مسلمان زندگی میکنه، همونجا با مسلمان ها زندگی میکنه، با مسلمان نماز میخوانه، با مسلمان در صف جهاد شرکت داره، با مسلمان روزه میگیره. خب این که ظاهرش را منافق مسلمان قرار داده، این با این نمی جنگی، با این اجازه جنگ نداری. اما نوع دیگر از منافقین هستند که اینها در شهر مسلمان ها نیستند. اینا به ظاهر میگویند که ما مسلمانیم به خاطر اینکه از آسیب محفوظ بمانند، ولی اونجا با کفار زندگی میکنند، اونجا با کفار یکی هستند. حال همین منافقین دو گروه هستند، همینایی که بیرون محیط مسلمان ها زندگی میکنند. یک گروهی با قبیله از کفار چی هستند؟ همراهند که اون قبیله با ما جنگ دارد. پس ما وقتی که با اون کافر جنگیدیم، با این منافق هم می جنگیم، چون این هم منافق هم در پناه او هست. دوم اینه که با قبیله ای از کفار زندگی میکنه که بین ما و بین اون قبیله پیمان است، لذا با اون نمی جنگیم. پس وقتی که منافقین در صف کفار باشند، صد جا ادعا بکنه من منافق نیستم، من مسلمانم، باید او را با او جنگید. پس این هست حکم منافقین. متاسفانه در بسیاری از این نوع مسائل افراط و تفریط وجود داره. در بعضی از کشورها که تسلط کفر و کفر کشور را اشغال کرده، اشغال کفر است، اونجا مسلمان ها هم هستند. مسلمان ها بعضی ها از روی ناچاری چیکار میکنند؟ زندگی میکنند، مجبور از بیم اون کافر، چون قدرت داره، به هر حال به بعضی از قوانین تن میده. لذا بعضی مجاهد صفتا چنان تند میرند، چنان تندرو هستند که میگویند هر کسی که کوچکترین همکاری با کافر میکنه او را بکشی. حتی کسی که مغازه‌ای داره، سوپرمارکتی داره و برنجی به کافر میفروشه، این هم بکش، این نوع همکاری هست. این تند رفتن است، این افراط است. کسی تو مغازه نشسته و بعضی تفریط میکنند. بعضی از مسلمان نماها هستند که کلن با کفار همراه هست، اجیر کفار شدند، حقوق میگیرند، تو جنگ تو جبهه کنار اونها نشستند و دوشادوش اونها بر علیه مسلمانان می جنگن. خب اگر اینا در جنگ کشته بشن بعضی تفریط میکنن میگه این مسلمان کشیه، این هم نیست، این هم غلط. ببین قرآن را اگر کسی دقیق مطالعه بکنه، قرآن اعتدال میاره، نه افراط نه تفریط. مطلقا کسی اگر در اون کشور اشغالگر است، هر کسی هر چی میکند امکان داره از ترس خودش یک همکاری هم داشته باشد، در همین حد همکاری، نه اینکه تجسس، نه کاری دیگر. خب این مسلمان مظلومه، این مجبوره. همین مستضعفین مگر در مکه نبودند؟ الان آیه را نخواندیم که الله میفرماید برای نجات اونها شما باید با کفار بجنگید؟ برای نجات اونها ما داریم میجنگیم. و همچنین اونهایی که اما اون منافقینی که در صف کافر هستند، برای کفار تجسس میکنند، برای کفار تمام تدارکات را مهیا میکنند، شب و روز در خدمت اونها هستند، لذا اینها دیگه از اون منافقینی هستند که نباید برای اینها پروا کرد. لذا الله می فرماید فما لکم فی المنافقین. اینا هم دو گروه بودند، مسلمان ها با هم اختلاف کردند. الله اینجا تذکر داشت شما چرا درباره منافقین دو گروه شدید؟ والله ارکسهم بما کسبوا. بعضی همین شأن نزول را گفتن که عرض کردم که منافقینی که با کفار و در پناه کفار زندگی میکنن، بعضی این گفتن که یک گروهی آمدند خدمت رسول الله به ظاهر ایمان آوردند، دوباره رفتن به همون قبائل، به قبائل کفار و مناطق کفار اونجا برای زندگیشون. یک گروه گفت اینا مسلمانند، یک گروه گفت اینا منافقند، با هم اختلاف کرد. یک گروه گفت با اینا نباید بجنگیم، یک گروه با اینا بجنگیم. اینا اگر مسلمان بودن اینجا جهاد میکردن. الله همین تذکر میده. الله میفرمه والله ارکسهم بما کسبوا. الله اونها را سرنگون کرد، برگردان. ارکسهم یعنی الله برگردان، ردهم الی الکفر، به سبب آنچه که کسب کردن. اتریدون ان تهدوا من اضل الله؟ آیا شما میخواهید کسی که خدا او را گمراه کرده، شما میخواهید او را چی بکنید؟ هدایت کنید؟ و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. هر کسی را که الله گمراه کرده هرگز نمییابی برای اون راهی. لذا اینها هم فکر اونها است. الان بعضی از افراد مسلمان هستند، مسلمان نما است، اینا منافقند، تفکراتشون تفکرات الحادی است، تفکرات دینی نیست. اونها میگویند که این مجاهدین سری کار نه، اینکه اینا تندرو اند، اینا اجرای حکومت اسلامی میخوان بکنند، یعنی از نام اسلام بیم دارن، اسمشون مسلمانه، لذا میرن با کفار همراهی میکنند. اینا عیناً همون منافقین هستند. ودو لو تکفرون. ببینید صفات اونها را، اونا دوست دارند لو تکفرون، لو مصدری است، ای کفرکم، کفر شما را دوست دارند، تمنا میکنند شما مساجد را ببندید، مدارس را ببندید، اینا را منافقن. کما کفرو، همانطور که خودشون کفر کردند، فتکونون سوا، شما با هم برابر باشید. لذا الله می فرماید فلا تتخذوا منهم اولیاء، شما از آنها هیچ کسی را به عنوان دوست نگیرید، شما با هیچ کسی صمیمیت داشته نباشید، حتی یهاجروا فی سبیل الله، حتی که برای تکمیل دین خودش هجرت کند در راه الله. فان تولوا، اون زمان دارالکفر هجرت لازم بود، الان هم در وقتی که مسلمان در دارالکفر باشه برایش هجرت ممکن باشه لازم است. فَإِن تَوَلَّوْا، بنویسی عن الهجره، اگر از هجرت سر باز زد، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اگر از هجرت اعراض کرد بگیرید اونها را بکشید هر جا که یافتید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، و از آنان نگیرید هیچ کسی را به عنوان دوست و حامی و هیچ کسی را به عنوان کمک. البته گروه دوم با اینها کار داشته نباشید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر آنانی که میرسند به قومی که بین شما و بین اون قوم میثاق است، بین مسلمانان و بین بنو اسلم و بنو خزاعه میثاق بود، ادهی از منافقین اونجا رفتن، لذا با اونها نجنگید. او جاؤوکم حسرت صدورهم، حسرت جمله حال است از فاعل جاؤو، ضمیر جاؤو، ای جاؤوکم قد حسرت صدورهم، یا اینکه پیش شما میان در حالی که حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، سینه‌هایشون بند است از اینکه با شما بجنگ، یعنی قلبا نمیخوام با شما بجنگم، در حسر هستند، دلشون تنگ است. ان یقاتلوکم عن ان یقاتلوکم، از اینکه با شما بجنگند، لذا سینهشون گرفته، دلشون گرفته، نمیتونند، میترسند، لذا میان به شما میگن ما با شما جنگ نداریم. او یقاتلو قومم، یا با قومشان هم نمی جنگن، لذا میگن با ما کار داشته نباش. خب اینم لطف خداست که اینها رو اینطور بزدل کرده، اینها رو ترسو کرده. ولو شاء الله، اگر خدا میخواست لسلطهم علیکم، اونها رو بر شما مسلط میکرد، فلقاتلوکم، با شما میجنگیدند، لذا خداوند این کار رو نکرد، خداوند اونها رو دلتنگ کرده، دلشون رو بزدل کرده، لذا با اینها کار داشته نباشید. فإن اعتزلوکم، اگر اینها از شما کناره گرفتند، کناره کشی کردند، فاصله گرفتند، فلم یقاتلوکم، نجنگیدند، و القوا الیکم السلام، و به سوی شما القا کردند و انداختند پیام صلح را، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، پس خداوند قرار نداده برای شما بر آنان راهی برای اخذ و قتل و اسر که بگیرید بکشید اسیر بکنید، نه، شما اجازه نداری. وقتی که اونها اعلام میکنن ما با شما نمی جنگیم، ما کار نداریم، شما هم نجنگید. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، اما گروه دیگر هستن فرصت طلب، فرصت طلب ها اونها هستن که به شما هم میگن ما کار نداریم، به اون طرف مقابل هم میگن ما کار نداریم، ولی هی دنبال فرصت، هر جا میبینند که بار شما کجه، در شما ضعفه، فورا حمله میکنند، ضربه را به شما میزنند. این فرصت طلبها را الله میفرم وقتی اینها با شما جنگیده، اینها را بجنگی با اینها، بگیرید بکشید، هر جا دیدید اینها را از بین ببرید. ستجدون، تفسیر بحر المحیط درباره این گروه نوشته، گروه سوم منافقین، ببین الان سه گروه شدن، بس منافق این گروه نیست، یک گروه اونایی بودن که با دشمنان و با حربی ها همراه هستن، با اونا بجنگید، یک گروه اونا هستن که با اون کفاری همراه هستن که با ما پیمان دارن، خب با اونا کار داشته نباشه. گروه سوم، نبه علی طائفه اخرى مخادعه، گروه سومی که فریب کارند، یریدون الاقامه فی مواضعهم مع اهلیهم، دوست دارند تو همون شهر و آبادیه خودش همون جا اقامه داشته باشند، جایی نرند. یقولون لهم نحن معکم و علی دینکم، بکفار میگن ما با شماییم، از اونجا از دارالکفر خارج نمیشه، بکفار میگن ما با شماییم. و یقولون للمسلمین کذلک اذا وجدوا، هرگاه مسلمانی را ببینند هم میگن ما با شماییم. خب تو که با ما هستی چرا نمیای مدینه؟ چرا نمیه دارالهجره؟ چرا همونجا در محل خودت در دارالکفر همونجا نشستی؟ اذا الله میفرمای ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، گروه دیگر میابید، آخرین غیر از آنان میخواهن شما را امنی اعتماد بدند، شما را ایمن بکنند. و یأمنو قومهم، قوم خودشون را هم ایمن بکنند، یعنی از جانب خودشون به شما تسلی بدند. کلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، الله می فرماید اینها فرصت طلبند، هرگاه که برگردانده شوند به سوی شرک، اركسوا فيها، سرنگون در آن میمانند، یعنی به طرف شرک همونطور با سرم میرند. لذا اینها فإن لم يعتزلوكم، اگر از شما کنار کشی نکردند، و یلقو الیکم السلام، اینم عطف بر یعتزلوکم ای و لم یلقو الیکم السلام، اگر اینها پیام صلح به شما ندادند، و یکفو ایدیهم ای و لم یکفو، اگر اینها دستایشون را از شما باز نداشتند، بعضی جدیدی نام تیر اندازی میکنند، اینها هم در فتنه میکنند. لذا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الله می فرماید آنها را بگیرید بکشید هر جا که یافتید، و اولائکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا، این گروه ما قرار دادیم برای شما بر آنان سلطانا مبینا، سند واضح. سلطان معنی چی؟ مدرک، سند، مبین، روشن، واضح، سند واضحی، روشنی ما به دست شما دادیم که اینها چیکار میخوان بکنند. اینا نمیخوان صلح بکنند، نمیخوان پیام صلح بدن، اینا تعرض میکنند، پس شما مدرک دارید اینها رو بکشید. خب پس چهارمین حکم در رابطه با منافقین بود که اون منافقینی که از اونها احساس خطر میکنید و در پناه دشمن و کفر هستند، شما به وقت جنگ با اون کفار لحاظ و منافقین را نکنید، اونها را هم بزنید. حکم سلطانی پنجم از اینجا شروع میشه. در این حکم الله عز و جل در رابطه با قتل مؤمن و قتل خطا و قتل عمد دستورات صادر میفه. همه این دستورات متوجه حاکم است، حاکمی که دیه میگیره، حاکمی که قصاص میگیره، حاکمی که این کارها را انجام میده. پس اینا از احکام چی هستند؟ سلطانیه. الله میفرما و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، یعنی در شأن مؤمن نیست اینکه مؤمنی را بکشد، الا خطا، مگر به صورت خطا. خطا اگر بکشد ممکنه دیگه، مؤمنی مؤمنی را نمیکشد عمدا. و من قتل مؤمن، اگر مؤمنی مؤمنی را خطا کشت، حکمش چی میشه؟ اینجا سه صورت داره. اون کسی را که میکشد در دارالاسلام میکشد و مؤمنی هست. و من قتل مؤمنا خطا، هر کسی که کشت مؤمنی را به صورت خطا. خطا دو صورت داره، یکی خطا در عمل است، یکی خطا در قصد است. خطا در قصد اینه که یک مسلمانی را هدف قرار داده، فکر میکنه که اون روسی هست، کافر هست، میزنه، بعدا مشخص شد نه، این برادر خود من بود، مسلمان بود. پس این خطا در چیه؟ در قصده، این کافری را قصد کرده بود. صورت دوم خطا در عمل است، اصلا نیت نداره انسانی را بزنه، داره آهو را میزنه، داره پرنده را میزنه، این تیر میره به انسانی برمیخوره. لذا این خطا در عمل است. هر دو صورت حکم شکیه. اینجا عرض کنم که دو چیز هست، یکی و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا، آزاد کردن یک گردن مؤمن این کفارش هست، و دیه مسلمه الى اهله، دیه که تسلیم بشه به اهل اون مقتول، الا ان يصدقوا، مگر اینکه اونها صدقه بکنند، یعنی ببخشند یا کلش را یا بعضش را. این صورت اول هم کفاره و هم چی؟ دیه. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اما اون کسی را که شما کشتید، شما رفتید در خاک دشمن، در محل دشمن، به نیت دشمن میزنی، بعد معلوم میشه این دوست بود، این از اهل ایمان بود. خب الان اونجا در دارالکفر زندگی میکنه، دیه رو میخوای بده به کی؟ اونا که در دارالکفر هستند اقتصاد اونها خوب بشه. اینجا دیگه دیه نیست، فقط کفاره هست، یک چیز است. پس این صورت دوم، مقتول مسلمانه اما در کجا کشته میشه؟ دار الكفر. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ، اگر باشد مقتول از قومی، یعنی از قوم حربی که دشمن شماست، اما و هو مؤمن، خودش مؤمن است، خودش چیه؟ مؤمن است. فتحریر رقبت مؤمنه، پس گردن آزاد کردن گردنی مسلمان، فقط کفار است، اینجا دیگه دیه نیست. اما اگر برعکس بود، اون مقتول در دارالاسلام کشته میشه ولی از شماست، ببخشید، از اوناست، از کفار است، مثلا اشتباها کشته میشه، یک سیک کشته میشه، یک هندو کشته میشه، اینجا در دارالاسلام زندگی میکنه، مستامن است، اقامه داره، اجازه داره، با ویزا آمده. لذا الله می فرماید و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر باشد مقتول از قومی که بین شما و بین آنان میثاق است و در دارالاسلام زندگی می کند، فدیت مسلمت الى اهله، اینجا مثل مسلمان، هم دیه بده به اهلش، و تحریر رقبت مؤمنه، و هم کفاره، گردنی آزاد کن. اما اگر گردن نبود مثل امروز، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبتا من الله، هر کسی که نیافت پس روزه بگیرد دو ماه پیاپی، توبه من الله، برای قبولیت توبه از جانب الله، اشتباه بزرگی کرد. و کان الله علیما حکیما، خداوند همه اعمال را میداند و در کارها و دستورات الهی حکمت است. اما یک مسئله دیگه خدمت شما عرض کنم که گاهی اتفاق میفته یک نفری چنان اشتباهی بکند که از دست او 10 نفر 20 نفر کشته بشه. مثلا یک راننده اتوبوس هست، یک راننده تریلی هست، خطا میزنه به اتوبوس، 20 نفر در جا کشته میشه. خب یکی مسئله دیه هست که باید بده به تک تک. آیا برای کفاره یک کفاره کافی هست؟ اونطوری که از قرآن معلوم میشه، کفاره برای تک تک قتل ها هست، هر قتل دیهش جداست، کفارش جداست. حال الله عزوجل در بقیه کفاره ها یک مقداری توسع فرموده، فرموده غلام اگر غلام نشد 60 روز روزه، اگر نشد 60 مسکین را طعام بده. اینجا بحث طعام نیست، میبینید اینجا اجازه طعام نیست. الان شما حساب کن یک نفری با اتوبوس با تریلیر در رانندگی اشتباه رفته، 20 نفر کشته شده، 20 نفر میشه 20 تا 2 ماه، یعنی 40 ماه روزه بگیره، اونم پیاپی، هر دو تا 2 ماه با هم پیاپی باشه، 40 ماه چند سال میشه؟ 3-4 سال بعد روزه بگیره، میمیره این. لذا برای این بعضی از علما عرض کنم که گفتند، اجتهاد کردن، البته نصی نیست، این مسائل از مسائل مستحدثه و مسائل جدید است. بعضی از علما گفتند که یک کفاره انشاءالله کفایت میکنه، ادغام کردن کفاره ها، اما دلیلی برش نداریم. به چه دلیل؟ ها اگر این دلیل کرد که مشکله در اسلام یسر است و مشکله، ولی درسته در اسلام یسر است، بعضی وقتا عسر انسان خودش برای خودش درست میکنه. بنابراین مجمع فقهی علمای اهل سنت ایران که اینجا هر 6 ماه جلسه داره، این علما آخر یه چیز پیشنهاد کردند، که اون پیشنهادشون تقریبا بین است. این پیشنهاد کردن که مثلا اگر 10 نفر از دست یک انسانی خطاً کشته شده، یک کفاره روزه حتما بده، چون قرآن کفاره روزه را تعیین کرده، یک کفاره روزه حتما بده و برای 9 تای دیگه هم کفاره بده، ولی خب همین یک کفاره روزه کفایت میکنه انشاءالله، برای 9 تای دیگر به جای 2 ماه، به جای 60 روز روزه، 60 مسکین را طعام بده، 60 یعنی برای هر یکی 60 فدیه بده، هر قطری. امید است وقتی که علما با هم بنشینند و به این فیصله بکنند، امید است الله عزوجل جایگزین بکنه، الله قبول بکنه. متوجه شدید؟ یعنی برای از این 10 تا قتل، برای 9 قتل 2 ماه روزه بگیره 60 روز، و برای 9 قتل دیگه برای هر یکی 60 مسکین را چی؟ طعام بده. و کان الله علیما حکیما. اما این قتل، قتل خطا بود، قتل عمد. الله می فرماید که هر کسی مؤمنی را عمدن بکشد، و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی مؤمنی را بکشد، عمدن بکشد، قصدن بکشد، الله عز و جل چند چیز، 5 چیز حداقل برایش ذکر کرده. اول، فجزاؤه جهنم، جزای این انسان، کیفری عمل این انسان جهنم است. دوم، خالدن فیها، همیشه و همیشه در آن جهنم میماند. سوم، وغضب الله علیه، و الله خشم فرموده بر اون قاتل، خشم خدا بر او. چهارم، ولعنه، و الله بر او لعنت کرده، یعنی دوری از رحمت الله. پنجم، و اعد له عذابا عظیما، و برای او الله عذاب عظیم بیان آماده فرموده. خب واقعا سخت کسی عمدن مسلمانی را بکشد، اما واقعا همون طوری که معتزله و خوارج میگوید، کسی که مرتکب گناه کبیره بشه مثل قتل عمدی یک انسان، کافر میشه، از دایره ایمان خارج میشه، به صورت همیشه برای ابد در جهنم میمانه. این آیه ظاهرش همینه. میگه علما توجیه کردند، علماء اهل سنت، علماء معتقدند یا اینکه اینجا تغلیظه، تغلیظ به معنی اینه که کلماتی از همین 5 تا جزا که معلوم میشه، هم معلوم میشه که الله عزوجل چقدر غضبناک است برای این امر، لذا با کلمات شدیدی یاد کرده. دومین میگن که نه، این انسان حقش همینه که برای همیشه تو جهنم بمانه، چون برای همیشه عمر حیات یک انسان را ازش گرفته، اما چون مسلمان است آخر الامر خدا بر او لطف میکنه. این چیزی که اینجا نوشته، جزاء جهنم خالدن فیها، حق اصلیش همینه. و سومی که بیشتر علما معتقدند و توجیه اصلی هست، این در رابطه با مستحل است، کسی که حلال میدانه. ببینید، نگفته که کسی که یک انسانی را میکشد، اما گفته و من یقتل مؤمنا، مؤمنی را، یعنی او را به این خاطر میکشد که مؤمن است، چون اون خطا فرق میکنه. اینجا قصده، چرا میکشد؟ چون که مؤمن است، پس حتما خودش کافره دیگه، به خاطر ایمانش میکشد. پس مراد از این شخص که کافر است نه مسلمان. به این خاطر بعضی گفتن و من یقتل مؤمنا، تفسیر مدارک نوشته، ای قاصدا قتله لایمانه، او را چرا میکشد؟ چون که ایمان دارد. و هو کفر، این دیگه کفره، کسی مؤمنی را میکشد به خاطر ایمانش، پس خودش ایمان نداره که از ایمان او ناراحت است، این کفر است. بله او قتله مستحلا لقتله و هو کفر ایضا، یا اینکه قتل او را حلال میداند اینم کفره. قتل مسلمان را کسی حلال بداند اینم چیه؟ کفره. الا ای حال، این پس جزاها بیان شده برای کسانی که عمدن بکشد و مستحل قتل باشد. یا ایها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. حکم دیگر از احکام سلطانی، حکم ششم است. خداوند تعالی در این حکم بیان می فرماید که شما وقتی که در راه خدا خارج میشید برای جهاد می روید، با هر قومی با هر قبیله که می خواهید درگیر بشید، اول تحقیق کنید، بررسی کنید. فتبین، بررسی لازم خودتون را داشته باشید. کسی که میگه السلام علیکم یا لا اله الا الله میخوانه، شما میگی که از ترس ما مسلمان شد، او را نکشید. شما به ظاهر نگاه بکنید، حلا شققت قلبه، مگر قلبش را شکافتی از درش خبر داری که مسلمان غیر مسلمانه؟ پس الله عز و جل، چون این اتفاقی هم افتاد که گروهی برای جهاد میرفتند، یک چوپان یک رمه ای داشت، وقتی که مسلمانان ردید گفت السلام علیکم، اینا کشتن او را، بیچاره را، چون که سلام داد و کلمه خواند، گفت از ترس بوده، گوسفندانش را بردند. الله عز و جل توبیخ فرمود، سرزنش فرمود. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، ای مؤمنان هرگاه شما در راه الله خارج شدید، ضرب فی الارض من سفر است، بر فی سبیل الله در راه خدا برای جهاد رفتن است. فتبینوا، اول تحقیق و بررسی کنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که به شما سلام، به سوی شما سلام القا می کند که تو مؤمن نیستی. تبتغون عرض الحیات الدنیا، الله می فرماید شما می طلبید با انکارتان کالای زندگی دنیا را، در حالی که شما به اونها چشم نبندید. فعند الله مغانم کثیرا، نزد الله غنائم بسیار زیادی هست. کذالکم کنتم من قبل، الله می فرماید مثل همین انسان قبلا شما هم در کفر بودید، در شرک بودید، تازه مسلمان شدید، اونم تازه شد. فمن الله عليكم، الله بر شما منت گذاشت، الله بر شما احسان کرد، پس شما چیکار کنید؟ فتبینوا، شما بررسی و تحقیق کنید. ان الله كان بما تعملون خبيرا، الله عز وجل بر نسبت به اون چی که شما عمل میکنی خبر دارد، از اعمال شما با خبر است. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. خب الان که بحث جهاد است و بحث قتال در راه الله است، الله تعالی ترغیب بیشتر به سوی قتال و بشارت اخروی بیان می فرماید، و همچنین موازنه و مقایسه ای هست بین مجاهد و بین کسی که در خانه نشسته. الله می فرماید لا يستوي القاعدون من المؤمنين، آن مؤمنینی که قاعدین هستن، نشستن تو خونه ها، برابر نیستن. و المجاهدون، مجاهدون بعد میاد با مجاهدون. غیر اولی الضرر، البته اینهایی که قاعدون هستن، نه اونهایی که اولی الضرر هستن، یعنی معذورند. اولی الضرر معذورین، مراد معذورین نیستن. مثلا یکی پاش لنگه، یکی چشمش کوره، یکی مریضی داره، زمین است، افتاده، رخت خواب، غیر از اینها. بقیه که صحیح سالمند، اون قاعدون صحیح سالم برابر نیستن با مجاهدون فی سبیل الله، با مجاهدان در راه خدا. اونه که مجاهدت میکنه به اموالهم و انفسهم، با مال و جان. الله میفرماید فضل الله المجاهدین با اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، بلکه الله فضیلت داده به آنانی که جهاد میکنند با مالشان با جانشان نسبت به قاعدین نسبت به اونهایی که نشستن درجه یعنی در درجه از نظر درجه و از نظر مرتبه رتبه به مجاهدین الله رتبه بیشتر داده اما اینکه به مجاهدین فضیلت داده معناش این نیست که بقیه مؤمنین هم به بهشت نمی روند و کلا وعد الله الحسنى به همه الله عزوجل وعده نیکو داده وعده نیکو بهشت است للذین احسنوا الحسنى برای آنانی که نیکوکارند و مخلصند الحسنى ای الجنه حسنى پس تفسیرش چیه جنت اما مجاهدین فضیلت دارند مرتبه دارند وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الله فضیلت داده مجاهدین را بر قاعدین مجاهدین را بر آنانی که نشستن بلا عذر زیر قاعدین الان با توجه به غیر اول الضرر یا بنویسید غیر اول الضرر یا بنویسید بلا عذر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الله اجر عظیم فضیلت داده نسبت به قاعدین درجات منه ومغفرة ورحمة این فضیلت در چی است چندین درجه درجات ای درجات متعدده چندین درجه هستند که اینها بالاتر هستند از منه که این درجات از جانب الله است و مغفرت و رحمه و همچنین مغفرت و رحمتی که از جانب الله عز و جل متوجه این گروه از مجاهدین است و کان الله غفور رحیم خداوند عز و جل غفور هست بخشاینده و مهربان است رب العالمین اینها را مورد مغفرت قرار داده مغفرت قرار میدهد اونا را مورد مغفرت اما اینا درجاتشون به مراتب بیشتر است. صدق الله.